صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بأدل معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. سورة الانبياء دين بنياد عقيدة دا دين بنياد سيفلا خانا عقيدة او دا عقيدة دري اساسي كونتنتس او مشتملات دي. نمبر اول توحيد دا الله يوالي. نمبر دويم رسالت دا پیغمبر پیغمبری. او نمبر دویم باز بعد الموت دا مرگ نباد جوان. دا دری عقیدی اساسی دی نور دی سر لگی دری دی. او دا دری وارا عقیدی اہل مکہ نمان لی اللہ منو خویو نمان لی اللہ منو یو نمان لی جو جسو بلا دیو خدایان جو کنی پیغمبری منو لا خود انسان نا وی فرشتہ پکار دا. او لائف آفٹر ڈیتھ یا جوان دا مرگ نبا پتہا انداز نمان سمیشے قرآن ہوئی بلکہ اکثر پکی دری انکارنیشن او دا تناسخ قائلو چی دیو بندہ دا مرگ نبا دا غروح دا بدن نوزی پا یو بل نو پیدا لیونگ انٹیٹی کی ورن نوزی کل انسان کی کل اخی انسان کی ری انکارنیشن ری انکارنیشن تناسخ ہوئی وقتا دا ہندوان عقید ہے ہندوان دقا عقید لگی اغیم پا عذاب یقین ساتی پا راحتم یقین ساتی کو در انکارنیشن پاس آس او تاستا خالتی فیاد ہے کنا دا ہے تاستا میں سپی و سپی والے ویتی فیاد ہے صحیح سیدی و مالدار سری مور بڑا ہوا صحیح او دا غیب سپی و سری سپو سر بیٹر محبت ہو او دا سڑے ہم پر اقبل مول دیر مہینو نو بیا دا مرگ نبان بڑیر پر تشویش کیو نو سہر با بازار تلڑ کم دا چی دا قصابانو با غش بشن کرسو لے چی دا قصبی دیر گوارو نو اس پیون لنگی کے بچی دا وڑی او دے با ہر نو پیدا ورکوٹی کمریوائی دا سی کترائی نو کترائی او کتری دے دا بے قتل چی زما دا مور روح با کمیو کنے نو تے نو یو وار یو وڑا کترے وار پسی را روانا شاید یو دلو شڑلا بیا را روانا شاید بیا شڑلا چی پترین دل را روانا شاید وی موری ودو پیشن دا نراوائی بستا کل اکڑا کورتے راوستا خزی پیوی میدا بی بی را انی بی رو پدین نو تلے دیلو یو بسترا صحیح او قرآن نو بس آگا خواش دا شید خواش دا نو سمودہ بار دا ہٹا شو نو بار ہوتا لیو نو بس بار ہوتا نو ارس رہی ناری نو مراغ اس پیسر یہ ناری نو مراغ ناغی یہ اپلا بس پنواچو رائی کی آس پیتی ہے نو او دا صاحب کی رفل بزنس نا ما دگر راگا نصد والرامن ڈکلے نن خو بیدی بار پلے بابای دانسان راو سے نبس دار تناسخ دا گا کی دلہ صحیح شو ندال تمولی کسی پر دیدری والو بنیادی دعوو بانے سمر اعتراضات دے کول باقی جوابو دے ورکری یہ صورت کی. نمبر دویم کافرانو لے دنتائج و اطلاع ورکرے دا شدہ پا کمالار بانے روان لے دنی انجام دا تمعلوم دے. نمبر دویم چی دا رسول خود اللہ رحمت تا چی تاس تراغ لے خود تاسو دا رحمت لے تختے دا کفار مکہ و خبرہ چی انسان پیغمبر نشی کی دے دا غی تفسیری رد دے بھی صورت کی پیغمبر و قرآن بانے اعتراضات دا غی جواب دے بھی صورت کی دا آخرت نا انکار دا غی اثبات تے پدی صورت کی پا توحید ماندے دیر بریف ہو لیکن دیر قوی دلائل ہے ددوی دا اعتراض چکہ دے پیغمبر وے او مونگے نمنو نو باید چی ترو سا عذاب رہا ہے باید چی ترو سا عذاب ددی جواب ہے دا پیغمبرانو تذکرہ چی دا خدایان نبی انسانان نی پا انسان مصیبتوں امرز ہے ہو چی دا مصیبت دا اللہ لارا کی پیراشنو اللہ امداد پی دیوی کہ دا پیغمبر وے دا مصیبتوں پیلو لدی نو اللہ تعالیٰ ویچ مصیبتنا دا یو پا خدای نرازی نو پا انسانانا خبره ده د محمد رسول الله مشن د سابقه پیغمبرانو مشن دی دا سسترنج او اجنبی دعوت نه دی د نجات انحصار په دې دین باندې دی کامیابی که واړی په دغه دین کې ده د جنت وراثت د محمد رسول الله د فالوور دی صلی الله علیه وسلم اقترب للناس نزدیشو انسانانو د پارا حسابوم حساب کتاب د دوی الله تعالی فرمایي چې هر ورځ تیریږي نو قیامت ته انسانان یو ورځ نور نږدې کیږي هر ورځ تیریږي اوس پرون مونږه د نننۍ ورځې په نسبت یو ورځ زیات د قیامت نه لرو نن یو ورځ نږدې شو قیامت ته سبا به یو ورځ بل نږدې شو آئندہ کال به یو کال ورته نه خدای وایي چې کوم شی را روان دی خو که لکونه کالم وي قرآن نږدې دی را رسېږي به صحیح خدای را روان نو چې را روان دی خو تا ته روزانه نږدې کیږي صحیح او ته دومره بې وقوف سړی چې ته دې باندې سوچ نه کوې چې قیامت را نږدې کیږي مرګ را نږدې کیږي ما ورته څه تیاری کړی صحیح دا د انسان کم دینی ده څه شی ده کوتاه نظری ده څه شی ده کوتاه نظری ده لکه څنګه چې موږ کوتاه نظری دادا ها د مغرب کلچر دی نو موږ هم ټول خپل کړی دی برت دی څه شی برت دی نو خلک خوشحالیږي کیک راوړي شمع ولګي ځای ډیکوریټ کی بیا تاړي ورته راغی او ورته وایي چې هیپی برت دی ٹو یو نو پکار چې ورته وایي چې سیڈ ڈیتھ ڈے ٹو یو تمر کے یو کال نور نس دے شوے خدای جو رکا تمر کے یو کال نس دے شوے تارا چی دا روڑی آنو اس دا کو تاہ نظری جا شرزا تا چی مر کے یو کال نس دے کے نور نو سڑے خوش آنے کی خفقی ہی چیئے خدای ستی آرے مشتن خدای چلتا وہ مصر کہتی ہے تی نو باید سے سڑے زیاد کی کر بوشی سڑے زیاد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کے فرمائی دے ایمان دلیل دار ہے کہ مرگ تم اس دیکھے گی دا مرگ اور آخرت فکر نہ سر سور پیدا کی گی پیغمبر علیہ السلام وہ ایک فکر کے لیے روزانہ اضافہ کی گی صحیح اس دفعہ فکر ہم دے در ایمان دلیل دے در اصل دلیل دے در ایمان دلیل دے او کنا لکن نادر شاہ رنگیل پشانوائی چھے ہنوز دلی دور است پتہ ہو لگے چھے ایمان ایمان نشتا صحیح زکر تب فکر من کیے گی قایز صاحب دا نکاح و دا جنازه سپیس خوشور کوئی دا غم سکی دا برجه دا دا برجه دا حتی دا سو که جتا برد بخبل بناو که سو برد سو برد سو برد سو برد خایز صاحب بای اوز خود آشد جو پندرس کسر غناس ای آوز پدری کسر میرا خم دیر برای چی؟ آه اونیا کرد مجھے برجیو کرد جیتا جیتا اترب لناس حسابم نزدیشو خلقو تا حسابوں حساب کتاب دوئی اکاؤنٹیبلیٹی سوشی اکاؤنٹیبلیٹی دا نزدیشو وهم فی غفلتن خدوئی پا غفلت کے مخرزونا مختاو ان کی دی وجن نیسی وی دا سے غفلت کی اختدی کہ پیغمبر طرف تن رہا دی اگر نا مختاوئی قرآن طرف تن رہا دی اگر نا مختاوئی اس دا فائدے دا خبر نا کم سرے مختاوئی چی اگر دا خبر دا فائدے نا خبر نی د فائدې خبرې نه څوک مختاوي چې دا خبرې د فائدې نه خبرې خبر نه غفلت کی وي الله تعالی فرمایي چې قیامت را نږدې شو خلکو ته او دوی اوس هم په داسې غفلت کی وي چې نه پیغمبر طرف ته راځي نه قرآن طرف ته راځي هم فی غفلت معرضی ما یاد من ذکر من رب ناراضی دوی تا من ذکر حصی و ریمائنڈر آئے سیو نصیحت من رب امد جانب درب دوینا مقدس تازہ پتازہ لستمغو مگر دوی دا واوری دا وهم یلغبونا خودوی پخبر لوبو اختدی وای اوری خوصہ گئی پخبر لوبو کی اختدی اوز دی مقبرمان ذکرہ کلا سے بیان کو اگر دا سے اٹھنٹے ہو بیان ہوئی دا سے اٹھنٹے ہو زمان دا علاقی ہو دیر عالق دیر استاد العلماء بے ہو دا استاد دا افغانستان بلا علماء بنا رشاگر بان منگور زمان بلا دے یاد زمان والد سے گوئے منگور تمشر میں آسے گوئے نو ډیر دا زمانی کې هم شاګرد ډیر علما شاګردان ناغه هغه به بیان ډیر خسته کو قبر باندې او د قبر بیان به خلکو ډیر توجه سره اوریده صحیح مزما پلاوي ما تخپل پلاوي وی یو وار سره د مقبره نه روان نور علما هم ورسره نو وی چې بیان کوم خلق داس متوجی داس متوجی او داس رقت والا اعصاب په خلکو باندې چې زړه کې ډیر خوشاله شم چې ان شاء الله زما تشته په پوری وته زکه زما د بیان نن په خلکو اثر وشو ان شاء الله اوس خلک منځونه کوي ګناهونه نه کوي زناکار به زناکاری پری دی غلاګر به غلاګاری پری دی دروژن به دروژنی پری دی دوکمار به دوکه پری دی فراډی به فراډ پری دی وزړي خوشاله شم چې د دې انسانانو چې اصلاح شي نو به زما چې شته په پوره وته ده زه به خو به چې په خدای مې قسم وي شپېته کاله مې له بیانونه کوم چې څوک څه کوي هغه کوي ما په وینا یې چې هغه خیر پرې خیر شروع نه کوم باندې پرې نه کوم مایاتی من ذکر من ربیم نرازی دویتا اس یو ذکر یعنی ریمائنڈر یا نصیت جانب دا پروردگار دوینا مخدس تازا پتازا اللستمہو مگر دویئے واوری وهم یلغبونا خفد آلت کی چلی پک پر لوگ وقت ہے لعب ستا ہوئی لوگ ہوتا لاہیتا القلوب لاہیتا الامیوزمنٹ کئی مزیح ہے میجک ماؤنٹین کی لاہیتن قلوب و مسیح لزنا دی واسر النجو اللذین ظلمو واسر او دل خلقو واسر خفیہ اوکو النجو میٹنگ مشورہ نجو مانا پتا مشورہ چسو پی خبر نشی واسر النجو او پتیوک میٹنگ و مشورہ اللذین آکسانو ظلمو چچا ظلم کرو سو مشورہ ہوتا یعنی پیغمبر تے غوگو کی خدا خبر ہے وارے دا اللہ تعالیٰ وہی دوسرا پہوگی نو وارے دے دخاٹا پہوگی نو وارے دا زکا چی داغین بعد بیا پٹا مشورہ کڑے اوبر سرکی ناس دے چی اس بسو دی سری متعلق خلق دا دا خبر خلق بانے اثر کر ناس دے چی خلق رانا وارے نمونگا پارٹی کمی گی نا پارٹی جاتی گی سبو وہ خلق دا مشورہ ہوتی ندائر مشورہ حاصل دے هل هذا الا بشر مثلكم لدى محمد صلى الله عليه وسلم مگر یو انسان له پشان تاسو انسان دی خلق ته وایسه یعنی چې خبر بیان کی اخر کی تبصیر خبر خلق ته کوا سلی تاسو پشان یو انسان دی هل هذا الا یعنی چې خلق نظر کړي د اهمیت پیدا شي هل هذا الا بشر مثلكم نره دا مگر یو انسان له پشان تاسو صحیح او خلق توائے افتا تون سیرا آیا تاسو برات لکوئے جادو تاوان تم تب سرونا حال دارے چه تاسو ورطا گوڑے چه دا سڑے جادو گردے سڑے سڑے جادو گردے تاسو بسکر دی جادو گربانے بھائی مان راڑے قال رب آدم القول فی السمائے قال پیغمبر ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم ربی چه رب زما ای عالم القول اغت پتنا د خبره کہ سمای کا اسمان کرے والارض اسمک کی نو تاسو کو میٹنگ پټ کړه دے او زما خدای ته پتہ راغما ته اطلاع راکی زما الله ته پتہ ما له اطلاع راکی قال او پیغمبر ربی رب زما ای عالم القول اغت معلومه دا خبره فیس سمای اسمان کی ہاں والارض اسماجي وهو السميع ودا الله تعالى اوريدن کے ہر خبر العليم او دے عالم دے پار کیفیت والے نکتا سو وضاحت سرا اوپن دی ہم سے خبر کو یہ غو خدا تو معلوم بلا کہ سیکریٹلی کوئی او ما اللہ تعالی بلا نو سیو ما نہ کوئی کہ قال پیغمبر وی ربی عالم القول سے زما رب تا خبر معلوم بلا او دے مانا چه قال رب زما پروردگار ویلے دی یعلم القول چی اگر پوئی کی خبر باندے اگر تا خبر معلوم ادا فی السماء اسمان کے والارض اسماء کے وو السمیع ادا اللہ تعالی ورے دل کے دار خبر العلیم او دے عالم دے پارا خبر باندے بل قالو بلکہ دا کافران وے ادغاس احلام چیدہ پیغمبر کمی خبر کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادغاس احلام ادغاس دیکھو گو رہا تاسو لور وائی چسڑے لور روانی او پو پولا بانی کینی نو پولا بانی کبل وی درب وی ترین وی دیل وی مختلف کسیم شئینا زوزان وی یعنی گڑ بڑ شئینا چیدہ گڑ بڑ راونے دے دیتا زیغس ہوئی یہ څه وای غلس غلس او احلام دا وای خوب تا احلام څه وای دریم دریم تا نو دا خاصو احلام دا پیغمبر چې به خبرې کوي دا د لوتو خوونه دي دا د سری دله کله ونه خوونه ویل ګټ وټ یا سبحان اسه په خپل حرامي دوه کې داخ انټرنیټ نه بل قالو بلکې دوی ادغاس آدام دا ګډ وټ خوونه دي یو ور به دا و چې دا لیکم خبرې کوي دا د خوب لیدل دي اره د خوب د لیونو خوب دي دا خوب د لیونو خوب د ګډ وټ دي یو بل تراو او کچا به هغه خبره ولا کاونټر کړه نه نه دا څه خبره ده خوب نه ده دا اوس څه خبره وکړه دا ډریم خبره نه ده نو دی ارامه سره بل څه خبرې وي بل به ارامه وي وی بل تراو بلکې دا قران د ځان جوړ کړي دا قران د ځان جوړ کړي فابریکیشن کړي دي نو کدا خبره وای چې کاونټر کړه چې نه نه دا څه خبره ده دا نه شي جوړولی نو دی وی وی بل هو شاعر بلکې دا محمد شاعر دی صلی الله علیه وسلم پیغمبر نه دی شاعر دی مفتری دی جادوگر دی خوبونه وینو الوجن وی ورته سوی ورته چې دا د الوجن مریض دی ډاکټر الوجن چې دا د الوجن مریض دی دا چې وایي خوبونه دی ګډ پټ دا الوجن د الوجن مریض خبرې وي الوجن مریض دی اخو دا په دماغ کې یو څه پخې دي اخو نو دی او کس ته نه مسلمان شوی دی خو بس هغه څه دغه دی وایي چې تاسو روکی روکی راشي بیا راشي وي شیخ نو آی هیر لایک صحیح اوس د الوجن مریض کې هغه سره مریض دی دا کریدنی ورسره کې اټیک کوي کریدنی ورسره کې نه پوي هغه اټیک کوي نو زه وام چې اوس دا سره څنګه طریقې سره مطمئن کړم نو زه ورسره لګیا یم او لوک اټ مینز دټ یو ار ا فرند اف هغه نو بیا پاس نو هغه تکې نو له سال پاس بیا راشي وی ناو ای هاو لایک دیس سی نو زه ورته دیس از انسپیریشن بیکاز ایوری ثینګ دټ یو ار هیرینګ دټ از ګود لکه همیشه یې رب باندې خبره نه کوي خبره ښه کوي لکه اوس وی اصول ما دا خبر اور دا چې دا څه کول پکار دي او دا څه کول پکار نه شته خبرې کوي نو زه پام دا انسپیریشن دي ته خدای دې دې دې دوست دا ته پروښ شي څه نو شپږ دې بس ګرا پیدا شي دې دې به دې بندو کوي په دا څو چې به زنه په زولې او بس دا ایلوژن دي نه بس دا نصیحتي بیماری نه بل قالوا ابغاث واحلام بلکی دوی وی چې دا ګډوډ خوبونه دي بل افتراس بلکی دې پیغمبر دا قران د ځان جوړ کړی دی بل هو شاعر نه نه دا خبره ده دیکھو ګور بل قالوا بلکی دوی وی ابغاث واحلام دا دې چې کی خبره کوي دا ګډوډ خوبونه دي بس نه نه نه نه افتراء دا د ځان جوړ کړی دی بل هو شاعرون دے شاعر دے شاعر اوز دا ٹولی خبر ویدے دے پار کولی چی سوکی متاثر نشی چی چوار دا خبر چی اگر تے متاثر نشی کاؤنٹر کول بے کاؤنٹر کول بے اوز کے آگئی با دی خبر ہو سر کاؤنٹر نشو نزی بولان دے خبر ہو گا وی فلیاتنا بے آیتن کدے پی غمبائی نرا جوڑی منتے ہو داس موجزا کما وصل الاولون لکسن چلی گلیشی اللہ دین پی غمبران موجزو سر مجھے منتنا کم موجزو گوارو صالح علیہ السلام نا قوم اوختا چھے منتنا دے راکنا یو بلار پا وشرا ہو باسا نو دے دے اندلہ سن کی گنا فلیاتنا بے آیت کدے پی غمبروی پی غمبران خدا کولش دې دراتلو کې نو ته په داسې معجزه او پیغمبر سره معجزې په بزرګونو وي صحیح دی وایي نه چې موږ کومه معجزه غواړو هغه راوړي چې موږ څنګه غواړو نو الله تعالی جواب ورکړي ما امن قبل او مل قريه ایمان نو راوړې مسجد دینه سی او کلی سی او شار اهلکنا چې موږ حدا کړې افا هم یومنون آیا دوی ایمان راوړو ته تیار اللہ تعالیٰ فرمائی زما پا قانون کی دانشتا چی ما با ایمان والا خلق پا عمومی عذاب بانے کلا حلق کری خوچے کم قوم میں ان پا عمومی عذاب بانے حلق کرے دے اگر ایمان میں انکار کرے دے سے کرے دے دا موجزین بعد ایمان میں انکار نتال تا مسئلہ ہو لکا چی اللہ تعالیٰ پا کفر بانے امتنا نہ حلق کری پا کفر امت نہ حلق کری خو پا دوشے نہ حلق کری یا چې د اهل الله زړه ودرځي. اهل الله څوک؟ خدای دوستان. نو پیغمبر نه وي دوست خدای بل نه. چې د اهل الله زړه ودرځي نو بیا نه معاف کوي. یوا یا چې پیغمبر نه معجزه وکړي او هغه ورته معجزه راوړي هم او ایمان راوړي نو بیا نه معاف کوي. الله تعالی فرمایي دا چې تعالی معجزه وکړي او تعالی دې د ډیمانډ والا معجزه درکوم دا هم زما مهرباني ده سره. ځکه ما دا معلوم دي چې څه وی الله تعالی دې راز راوړ ځان ما ته معلوم دی بیا هم ایمان دراړي کله معجزه تا ته اعلان وکړه دې بیا هم ایمان دراړي تا باندې پیسې پات راځي خدای دې معاف کوم نه دې به حلا کوم نو دا تا ته معجزه درکول دا هم زما دوی سره مهرباني ده وقبل ورکوم لیکن think about this ما آمنت قبلو مل کرے تل ایمان نو راوڑ مکر دیئے سیو شار سیو خارا لکنا چی مونگ بحلا کرے نا تاسی مونگ دی کری بلکہ مونگا ہمیشہ آن خلق اللہ کری گی چی اوی موجزہ غلطی دو گئے ایمان نو راوڑ افا ہم یو بنون آیاتی با ایمان راڑی کچھ اے مونگا موجزہ در کرتا نا نو دی ایمان راوڑ کیا دی دا اشور انترستیشی نو کدا اشور انسلن در کئی نو بیا خو دې خپل تباہی ته ولې پړی وای موږ تاسو پړی کړی رسای دا کارک نه کارک مړزان دا مړزان چې دا غنم او یبل فصل کې نشي نو یو طرف ته جال چولې صحیح ابل طرف ته یو فصل یو رسای نه نه رسای دې ته موږ پړی وای وای نه رسای ته موږ پړی وای صحیح الله تعالی دې خپل تباہی ته پړی وای فزان باندې تباہی ولې راځي وما ارسلنا قبلك نو صدق خبر يوم الله رات نه ولا نو دوی بل خبر الله میرا پیغمبر انسان د عقل کې ناراضي پیغمبر فرشته پکاره ده پیغمبر څه پکاره فرشته فرشته مدانی جواب الله ورکړي چې وما ارسلنا قبلك امنګ نو یې کې مخکستان پیغمبران الله رجال مگر انسانان نو فی له مبه وحی کولا وایتا مبه وایتا وحی ورکل ټول انسانانو نو تم انسان یو تا ته مو وحی کو دا پیغمبر اوس دا توصیف په کوم ځای راکړي دا به ویری فای کې راکوم ځای نو دوايي دا تا لپاره خدا کا خانه ده دا به چانه ویری فای کې ډاکټر دا صحیح کنسټرکشن کې دا میټیریل لگاول دا تا لپاره خدي او خمه وی دا به چانه کې د سټرکچر انجینیر نه صحیح شو دینی مسله به چانه معلومه ته مولوی صاحب نه مفتی صاحب نه خبر دین کړه خبر الله تعالی فرمایي چې ستاسو روان دي انسانان پیغمبران لګري دي ویریفای کې به چا نه فاسالو علی الذکر تاسو کې به علم د مالک انو نه کوم لا تعلم کتا سو په خپل په دې خبر نه پويږي دا علم مالک انو تاسو کې چلو يهودو نه سره نو تاسو کې هیته وای لا پیغمبران چې دا انسانانو کې فرشتي وي نه یې ورته موي دسو انسانانو نو دوی بیا وی یره دا کده پیغمبر وې ډېر ډاوډ وي کده پیغمبر ډېر ډاوډ وي اچ دې پیغمبر باندې اوبس کوي چې کی اچ دې پیغمبر باندې بازار پس کوي چې کی مللا دا نه جواب ورکړي جو ما جوالنا جسد امونګ دایدا سے انټیټی او داس جوسینه وې ګرځولې لایا کلول تغاما چې خوراک نه کو تا ټول پیغمبران چې مالک لیو دا به خوراک جوسینه وې دا جوندی انسانانو او خوراک اوس کا جوندی انسانان تقاضا دا در جوندی انسان تقاضا نو موسی علیہ السلام ډوډۍ خوړه نو کوم محمد رسول الله خو تاسو په اعتراض دی عیسی علیہ السلام ډوډۍ خوړه نو کوم محمد رسول الله خو تاسو په اعتراض دی صحیح ناغي وی نن دې بمړی کی جوندې وای نو پیغمبر علیہ السلام نه هر انسان بمړی نو زبون دی نا غیبی چی سوک ملی کی و مرک پیدا دی غبا سنگا پیغمبری نو اللہ جواب وقتی روان دی پیغمبران چی را غلی و غیسی وما کانو خالدین انو دا اولادین پیغمبران رمی شپاتی کی دن کی دنیا کی نو دی روان دی بل اعتراض وی نو بیا دی پا تکلیف ہو لی دی کبی پیغمبرو نو دی پا تکلیف ہو لی دی خلق ورک تکلیف ہو لی صحیح صحیح دشمنان اوڑے دو رڈی رڈی آپ کے غالب ہوئی دی نو اللہ تعالیٰ دلی جواب ہوں گا جسم مصدقنا و ملوادا اب یا منگر اشتیا کرے و دیکھو رو پیغمبران و سروادا فان جینا و نمونگ نجات ورکڑے و بویلا و من نشاو آجالا چی چالا نجات مونگا غست و آلتنا المصرفین امونگا لاکلو مشرکان. اللہ تعالیٰ فرمائی سابقان دیا ہوتا اغیتم تکلیفونا ملاؤن و بالعقبت مونگا غیلا و دا غیف فالا و ازنا نجات ورکو او چاچی تکلیفونا ورکول اغیب التبا و برباد کر نو دا قیو طرف تردید اعتراض جواب دے او دویم جانب ویتو ترک دے جستاسو ultimate result پا امدق قی دا کم راندینو امت مصروش. لقد انزلنا الیکم کتابا لقد انزلنا یقینا منادر کرے پاس کتابا یو کتاب قرآن فیه ذکر کو چپدے قرآن کے ذکر کو نصیحت ستاسو دے دے قرآن کے ذکر نزل تلو ذکر نا مراد دا سے نصیحت چتا مقصود طور سے کم نصیحت نے مراد سے پنا خانا چتا مقصد طور سے اللہ تعالیٰ وی مہ دا سے کتاب در لے گرے دے چکدہ دے رچت ردین نصیحت وارا مقصد طور سے فیہ ذکر کو چپا دیکھ رسائی دا رسول دے منزل مقصود دا زدہ افلا تاکرون آیاتا سو عقل لکھا ہوئی پدے خبر ازان کو یہ ہوئی نا دا فائدے پکار کوئے گئی نا پکتلا فائدہ نہ کوئے گئی خوچوں کی ونس اگین نسال احمدہ ونس اگین منگا کوتاہ نظر او کوتاہ دیم یو دورندیش نیو لہذا منگا یو ڈالر کو فائدہ بانے کوئیو خود قرآن دا آیت فائدہ بانے نیو کوئی نوچے کم لے سکتے ڈالر ملاری نیسال احمدہ جم کئی گئی جم کئی جم کئی بڑتا ہے سیدنا اللہ تعالیٰ فرمائے چیز دی فائدہ بانے مزان پوئی کیا فلا تاقلو تسواقل لکھوئی وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرِيَتِمْ اَوْهُنْگَ دِیر حَلَاكَرِيَوْا شَارُنَا خریہ مانا شَارُنَا اَوْهُنْگَ دِیر حَلَاكَرِيَوْا خَارُنَا کَانَتْ ظَالِمَتًا او پا دیکھے آئیو خار کانت ظالمتن ظالم و دبا خار یعنی خلقی ظالم وانشان آبادا ام پیدا کرو پس دادا کدار خارنا قوما آخرین نو خلق لیکن دنیا کو بھی چلولا یو قوم میں تباہ کرو اور پسی میں بل رہا اس دو اس اللہ تعالیٰ وہی چھے کم کم میں تباہ کول داغی کیفیت در تخیم چھے فلما قصو باسنا چھے کردیتا احساب دوش دازا زمونگا دیکھو گرو اے لیکن وائل بیفور عذاب لکھوں نے وقت عذاب دوران بلیتا احساس شرجا ہوئے ہوئے اس دنوں علیہ السلام قوم ان پدا کس فی چینل بانے آدھی ارک افنو ہے خوالا کس فی چینل بانے ان بھی ارک افنو ہوا نو اگویا نو علیہ السلام دوی توے یو تورنیڈو ہے رازی اب وقت بھی ادھا سے تورنیڈو قرآن کریم کہ اللہ تعالیٰ فرمائے وفجرنا الانہارا بما ان منحمر اللہ تعالیٰ فرمائی چی صرف دانا چی اسمان گویا کومیٹس رہی مشتر سی رہی مشتر کومیٹس سی او ایم ای ٹی ایس دا اوبو کومیٹس رہی بس یہ اولوی غرمی دو واو رہی یہ اولوی غر اگر سائنٹیفکلی دا ذکر کو چی آن کومیٹ کلا کلا 1000 مائل ریڈیوز کی دورا لوی 1000 مائل ندا ونڈی فروزن اوبی سی ونڈی فروزن اوبی او اللہ تعالیٰ والے او داسی ہی پرک پیو لس راو رسائی نو بس آب ایس سیلا بھی دنیا کو مہا کی اگر دمد و باران نہیں ہے مونگا چھڑک لائی تاس ہم چھڑک لائی ویڈا باران نو چھڑک لائی سی چکلی او تخت لائی او شارون تباہ کی مونگا چھڑک لائی ہوتا نو ایس را ایک چھوڑی یو غن دوان سر اللہ تعالیٰ او شیر راو رسائی نو بس آج اسمہ کی طرح دی نو اگر میٹ سی او چی میٹ سی نو بس آگر پہ یک دم یو اوشن روان سی یک دم یو دریاب روان سی نغی دا قدر چھ دغا کم سیلا کول نو علیہ السلام دا کامیٹ سرا پر وطل دا آسمان باران وری دا وطرہ کامیٹ سرا پر وطل او اوی دا ذکر کو چھ دا ازمکہ چھوا نو دے فاونٹینز بنائش دا دے لکہ دلاوہ پشان او بو پم کول نو دے ہوئی اللہ تعالیٰ فجر نہ ہوئے دیگی او انفجار ہوئی ایرپشن تا ستا ہوئی اللہ تعالیٰ قرآن کے لفظ ایرپشن استعمال کر رہے چھ ازمکی پلی او بو اگر ایرپ کی لیکن سنگا والکینو نے ایرپ کی والکین نہ گئی اگر تو رس اگر اگر چھو کھول کر رہی کو آجون کی اگر مووی نہ مووی کی دا در خم مووی نبی دا کر رہے فلما حسو باطنا کرچ دیتا احساس جدا بازموں گا اذا من آیر کزونا نناگہان دیتا کہ عذاب نا یر کزونا رکز وئی کله چې اس هورس هورس داسې تختی چې هغه ته پته وي چې کوم طرف ته تختم دی یاره چې تختی نو هغه ته رکز وایي رکز وایي او دا د یارې تیښته چې وي هغه سړی چې بیا خپله هم سوچ کوي چې د دې خندق نه خو ما هغه ټوک واله ځکه یاره ورپسې هغه یاره سړی دومره انرج کې د قوت په اعتبار باندې چې دی او دومره خندق نه چې دی وایي په خوب کې مینه ټوک نشم والی خو دا هغه وخت څه کیفیت دی دا دومره لوی ټوک و یاره ورپسې وه نو الله تعالی فرمایي چې دی ته کله احساس د عذاب شي ځان منها یرکزون موږ ورته تریدل وایو تاسو وایي دا سروې چې وتري تاسو ته درو ټولې درو هغه دا چوتري هغه بیا دا ځلې چې څونه مخې له ودی نو ګوزار کوي په صحیح نو کله اس چوتري نو دې دا ځلې چې د سپیډ بیا تاسو باندې وینا په کوم سپیډ روان دي لکه د هوا روان ما یو څه ولیدل ها ګاډي په مشوره شاته پاتې راځي اچھا تدبیر چې شاته پکې پر تختش د فیبر دا راځه واکه نو چاته او دا راځه وشو الله تعالی فرمایي چې دې ته د عذاب احساس شو دی وتر د لو داسه منډه والا لکه سروه چې وتريږي او هغه څنګه منډه الله تعالی سو ویلا تر کو تختایما ورجعوا واپس لا سے الاما عن نعمتن تا غدن تا بنگلو تا قصرن تا او تریفتم پی چه تاسو پاگے چه لگزوریس نائب در کرسیو و مساکنو کم او خبل بنگلو تلاسی لعلکم تسعنونا شاید تاسو نسو تپوس کی شاید تاسو نا ولی تختی واپس برو کورون ترسی ممکن تیسو تاسو نیڈرویو اخی قالو دیوی یا ویلتا هاي حالات به موږ پار انا كنا ظالمين يقينا موږ زيادت او ظلم کوونکي فما زالت تلك دعوا پس دا جمله چې انا كنا ظالمين يقينا موږ ظالمان يو يقينا موږ الله تعالی وشي دا خبره ال وکړه چې ناو يو ار ټو ليت دا خبره اوس فائدہ نه کوي خدای دې عذاب راتونه وړاندې کړو الله به ایمان توفیق در کړو خو چې کله عذاب راغی اوس خدا خبره فائدہ نه کوي کله چې کوټ ډیسیژن ورکړي نو که بیا سره ډیر وایي چې ایم سو ساری نو کوټ ډیسیژن نه بعد بیا کوټ ډیسیژن وړلا کوي نه وړلا کوي نو فما ظالت تلک داوا پس می شو دا خبره داوا قول دی داوا معنا قول دی حتا جعلنا تردے پوری چی مونگا اگر دول دوئے حسیدن پشاند لوشوی فتر خامدینا پشاند ملوشو کی رو خامدین اللہ تعالیٰ فرمائی چی دا تشبیح کے ذہن کی راجی کہ دا تشبیح ذہن کی راجی دا سی مونگر دول حسیدن لکا لوشوی فتر چیوی خامدین لکا ملوشوی ایری چیوی خبر دین کی راجی یعنی دا سی لیزر ایزا مکو لکا دا لوکلی فتر او تور سپیرم اکرل لکد ایروشو وما خلقنا السماء امون ند پیدا کرے اسمان والارضاز اوزمکا وما بین وما سچ پنیزد دیدوارو کی بلا غبینا بے فائدہ دا مونگا بے فائدہ دا مونگا مووی ند جوڑا کرے دا آئی بین مانا دا مونگا مووی ند جوڑا کرے دا بے فائدہ نیزد کن فیدا کری دا دے دو حکمتو ندی نغال تولی کئی یو حکمت دے معرفت خداوندی پدی با اللہ پی جنی پدی بس پی جنی چیار گیا ہے کہ ضمیر و ید سادی سوئی سے پلا خان چیار گیا ہے کہ ضمیر و ید وحدہ لا شریک لا گوید سادی وئی وئی ہر تیر چی رزمک نراوزی تا غتیر بانے نظروں کا اغام تا توئی چی اللہ وحدہ لا شریک اغام تا توئی چی اللہ تا وحدہ لا شریک نیو معرفت خداوندی او دویم استفادہ دویم چی؟ استفادہ در کائنات دو استعمال دی یو دا چی پدی با خدای پی جنی در کائنات پر نظام بس پی جنی اللہ با پی جنی زمان روز کنا ڈاکٹر دی نگا دا گائی نی پی دی گائی نی پی دا زنانا و دا ووم و دا بچو دا نا آغا یو در ما تو ذکر کو ویر قاضی سے زیو آم چو ڈاکٹر بیا خصوصاً سرجن ڈاکٹر بیا خصوصاً سرجن دے ایک مسلمان نہیں بیا ماتر خرز بھی اخکاری نمورت اولی لیسک پدی سرجری کے بعد شکلت سرجری کے دا اللہ دا سکت قدرتنا بتا کر کارشی چې هغه ځای هغه رګ به تاسو وایي چې خدای وحده لا شریک دی. ما غوې چې زه بیا حیران یم چې یو سړی سرجن وي او بیا خدای نه مني. دا ډېر لوی ونی دی. نو یو څه چې معرفت خداوندی او دویم استفاده. نو بس موږ را دویم شی ته اغوسته دی او دویم شی هم غیر مسلم اغوسته دی. موږ مسلمانان په وای تناس یو. د کائناتو استفاده څوک کوي؟ غیر مسلم کوي. هغه د کیا دی ډرینینګ کوي، هغه یې ډیر راو باسي، هغه یې تیل راو باسي، هغه یې سپیس ته دی، هغه یو کوي، بلکې مسلمان دغه ته ګور. وما خلقنا السماء والارض امنن پیدا کی اسمان او زمکا وما بینهما واجب والارض لذي دوار مسجد لا غبینا بفائدین دی. نو دو حکمتون دی پکی، یو دا چه خدای پیو پیجنی او دویم دا چه زن لپی استفاده ہو چی. نو چه خدای پیو پیجنی آخرت بلی جور چی، چه استفاده تیو کی دنیا بلی جور چی. دغه ټول کې ورته چې خدای ته وپیژنې نو سبا دې جوړ شي، آخرت به دې جوړ شي. ځکه آخرت پس جوړیږي چې خدای دې کومه حق هو وپیژنې، او دنیا پس جوړیږي کائنات په استعمال کراولي. زه دنیا ولې جوړه کائنات یې استفاده کړی ده. دا زماده دا اقوال زمين ځان سره کې دا دې باندې بیا سوچ کوي دا رځون کامیابی. پرونه درس کې بریته وې ما دې انسان سره تعلق بس په دوه بوجا دي په دوه بنیادونه، یا د محبت رشته وي د دواړو میاشت، یا د استفادې رشته. بس درېم شی نه، یا د محبت رشته په میاشت د انسان سره کومه رشته د محبت، او یا د افادې او د استفادې رشته. افاده او استفاده فائده اخلي یو بلنه، بل فائده او کی ضرورت. بس ما دغه دوه سمې دي، محبت او ضرورت دی، بل رشته نشته. محبت دی او د محبت او منوعا دي او ضرورت او منوعا دي. صحیح. او کله په انسانانو کې دا یو ځای چې یو انسان سره وستا تعلق وي، هم د محبت او هم د ضرورت، هم د محبت او هم د ضرورت. ازمون شیخ صاحب وایي رستا سو ټول ما سره تعلق دی د محبت، ځکه ما له اکرام راکوي احترام راکوي چې دا زمونږ شیخ دی، او خو یې بل تعلق مو در سره د ضرورت سبق و اندر دا تاسو یې ته ضرورت دی. شیخ صاحب وایي سره ډېر او استاد سره خبرې وکولي، او وی بل زما استاد تعلق د ضرورت دی. در مزه په کې لاسو وي ریس تاسو ماته ضرورت دی، ځکه چې تاسو سبق وو خو یې ماته ګورم تاسو ضرورت دی که تاسو نه لږه سبق دی وایو ته وا. و ما خلقنا السماء دې وایي چې موږ تاسو ما ته چې شیر شاه مو فکر کړو اوس که تاسو راځئ سبق وایي ته وایي صحیح ورته وایي چې حیات ته فکر کړو ته خو روښ او فرجام په خو دې کله به راځي خا سلطان ته. وما خلقنا السماء والارض امن له پیدا کړی اسمان او زمکه او هغه چې مزه دې دوار او چې لا غبین به پیدا لو اردنا کچره مونږ غوښتلې ان نتخذ لاوا ان نتخذ لاوا چې مونږ ان نتخذ لاوا چې مونږ جوړو س امیوزمنت انټرټینمنت سامیز میں انٹرٹینمنٹ لتخذنا ملت اللہ نمون بتا انٹرٹینمنٹ جو کرے اس جان سرا دیا تا اس کو سزر بتا ان کننا فاغلین کچری امونگا کون کرے دیکا بل نقذف بالحق. اللہ تعالیٰ فرمائی نا دا کائنات پا دی تخلیق کی استاد دا انسانا تخلیق کی دا ٹول کائنات تاس تا سبجیکٹ کو رکی دا ٹول کائنات تاس سبجیکٹ کو رکی دیکھے دا حق و دا باطل یو ماری کرو آنا دا حق و دا باطل یو ماری کرو آنا بل نقذف بالحق على الباطل بلکی منگولو پا حق بان باطل منگولو پا حق بان دا حق پا گولے سو باطل فیدمغو نو دا حق زخمی کی اغ باطل لا دماغی ہے کی بات سنا سمیت بات سنا یو دے بدنی زخم یو دے دماغی زخم یو دے بدنی زخم یو دے دماغی زخم ما دا دا میڈیکل جورسپرودنس کورس میں کرا پدا سپیشلائزیشن کو نو پدے کہ دا میڈیکل جورسپرودنس فورنس سائنس یو کورس کرا نو پا رہے کہ ازمون پروفیسر اگا با یعنی دیر ٹیکنیکل طریقے سرا اگا انگل بے جوڑو بیا بے دا ویچ بولٹ بیا بے ویچ بیا بیرل بیا دا دین آباد ماشا پسکول بیا ڈسٹنس دا سڑی او دا وشتن کی الاخر ہی بیا پا کم زیبانی گویا دا گولای ورغلی دا یا دا زخم شوی دی وایټل پارت اف باڈی یا نان وایټل پارت اف باڈی چې دا د دې مقام نه په بره لګېدل دی کړه دې نه لاندې لګېدل دی نو کله لاندې لګېدل دی نو بیا وګوره چې دا فریکچر شوی دی اډوکې او کله دې فریکچر شوی دی او کله دې فریکچر شوی نو کله فریکچر شوی دی نو بیا دا اډوکې والا زخم دا کله کله کرانه کیږي او نتیجه ډیت وی نتیجه بیا سری ګنگرین وشي نو نتیجه بیا کله کله ډیت وی بیا به وی چې دا انبیلیبل افنس دی دا آرټیکل نمبر فلانا دی او کله اډوکې نه دی او صرف وخه زخمی شوی دا څه شوی دی وخه زخمی شوی دا نو زه وخه زخمی کېدو سره ډیر کم تر بچت ډیت راځي نو دا بیا انبیلیبل افنس دی بیا ضمانت کې دی شي سړی بلا په هسپتال کې وی دې دا بڑا چې لګېدل دی دا وایټل پارت اف باډی دا خصوصا چې په سر باندې لګېدل دی نو دا سر زخم اگر چې لا تر اوسه پورې زخم دماغ ته نه رسیدلی صرف سکل مات شوی دی خو څه وخت هم دغه د سکل زخم دا په دماغ واثر کول شي نو دا نار بیلې بل اوفنس دی الله تعالی فرمایي چې ځکه له حق روانم او باطل کې ولم زه دماغ زخمی کوم چې له دماغ زخمی کوم باطل دا نو اوس کله دماغ زخمی شي نو یا خو سړی یې ونه شي نو لږ سات پس مرشي صحیح ایا ټک پټک مرشي بس دماغ ډېر شي ټک پټک مرشي الله تعالی فرمایي چې زه حق راوچتوم او باطل پیولم نو ته ډېر سات ورکیږه ما چې دا په دې کې مو دوه شو نو دا باطل مې بلا کله وي الله تعالی مشتره دی خو زخم مې پیدا سي کړل دی چې دا مو وخت دی چې ډېر پس مرشي نو نتیجه هغه ده بل نقذف بالحق على الباطل بلکه مونږولو حق باندې باطل فیدمغو نو کې ما باغ زخمی کوي فیضا و ضائق نو ناګهانا غباطل ضائق مړیدل کوي زهوک دې ته وای چې پولاړ ولاړ د څنګه ساوزي دې ته زهوک وای دې ته سوې یعنی بیماری مار نشي بس پولاړ ولاړ ساتو دې استر دې دغه بکر اوزي الله دې ته زهو الله تعالی فرمایي ته پویم نشي چې دا باطل ما ویش دې دې دماغ دې زخمی کړی دې اے بو ولاړ ولاړ دې دا به مضبوط کړی دا پټو دنیا زور ور دي خو فایزا هو زاهد ته به پوری سدن دي نو دا څه ده فایزا هو زاهد ولکم الویل مما تصفوا عطا بقال هلاکت دے مما دعا خبرنا تصفوا یا چکم خبر تاسو کو اللہ تعالیٰ فرمائی چھے گورا نتیجہ کو تباہو خیلہ چھے دا باطل انجام ہی دا تباہ دے سکر گزار کو بما پا عالم اغل کی کرے دے کلے میں کرے دے دو دنیا پہ ابتدا کی میں حق رانت کے دے باطل بانے ویویس دے وہ استاس رو دا پراسس نا دا ٹیسٹ پا منیاد بانے پہ لیں گے زو منیاد بانے دکه د حق او باطل مارکه ده نو د ټیسټ په بنیاد باندې تر دې سارټډ مشا یو د باطل برګره مشا دوا دا ته چې کوم خبرې کې ولا کومل ویلو به ماته سکون ستاد دا خبر به ته حلال شي دا خبر به حلال شي ولا کومل ویلو ماته سکون او قران کریم دا کړه چې د حق او د باطل مارکه یا د کفر ایمان مارکه وي نو په دغه مارکه کې دوه قسمه کمزوري خلق وي څو قسمه یو قوی ایمان والے بچرتین دیر کم تر برطا پلاس را دی خو عموماً مسلمانان سنگے دو قسم کمزوری بھی یو تو اے مرجف یو تو سوئے مرجف نو دا مرجف چیوی نو دے با لگیا بھی تا با یرائی دو دشمن دو قوت نا اسنا با دی ارائی دو دشمن دو قوت نا با دی ارائی چننا جی ارائی سر سکی دیتا مرجف ہوئی دیتا مرجف ہوئی او دریم کی وی هغه ته وای مذل ذلت مذل هغه تر دشمن نه نه یاره نه دشمن قوت بلکې تا قوت پر خان دی هر دشمن د قوت تذکرہ نه کوي نه مړه د مسلمان اندر سړي ده مون لیکن انسان نشته دوی اتوار ته وګور آدار ته وګور یعنی دا هغه مقصد دا وی چې د مسلمان امت ذلیل کړه تر نظر وګورځوا او دې دوار ته قران کریم منافقین وي صحیح ورته منافقین ورته الله دې نفاق نه بچ ساتي چې په خلاص سره خبرې کوو ما ګورم نن تاسو ګورم بلا ډېر قیمتي خبرې میراوي دا هر یو خبر پوری او ګنټه بیان کیږي ولهو من فی السماوات ادغه الله د پاره دی هغه چې اسمانونو کې دی ول ارض ازما کې دی دا ټول د الله مملوک دی زمکه کې څه دی دا هم د الله مملوک دی اسمان کې څه دی دا هم د الله ملکیت دی ومن عنده اوازو چه پنیز ده ده لا يستكبرون عن عبادتی ما اغسو چه پنیز ده اللہ ده یعنی فرشتی یعنی سو اللہ تعالیٰ بای دات انسان باغی سو دات انسان باغی خدای تا مقابل بانے ولا دے کنی دمرا لوڑی فرشتی چه اللہ سا خدی اغید یو لحظی ده پارا ہم ده خدای ده عبادت نه انکار نده ومن عنده فرشتی چه پنیز ده اللہ دی لا يستكبرون عن عبادتي اغين كار نكي دو عبادت دالانا ولا يستحصرون او ناغي كرستر كي دالا بند گئي باني نو فرشتي سلیرش گنٹی 24/7 لگي اي بندگی کے امام شعبی رحمت اللہ علیہ فرمائی چه فل عبادت لهم قد تنفس لنا دا عبادت دا فرشتو دا پارا دا سی طبعی معاملہ دا لکا زمون دا پارا سار اصدل نموږه چې ساقلو نو پردې کې څو غټې په بیا د لري غټې کې دیو تاسو وګورئ افکی کوي شي بیا کوده بیا کپروغه بیا کناروغه بیا ککور کې بیا کپروډ رواني چې کومه حالت کې مې داساو کا دغه تریه مرده کنټینیوس پی رواني امام شعبی رحمت الله علیه فرمایي عبادت د فرشتو لپاره دغه رنګ تریه مرده د دیو چې ستړي کیږي نه ځکه چې په نېچرل ریکوائرمنٹ باندې سره سره کیږي دا نیچر ریکوائرمنٹ سره نه سره کیږي صحیح او چې کله شی د نیچر ریکوائرمنٹ ته زیات سره بیا سره سره کیږي چې نیچر ریکوائرمنٹ نه پوره کړي نو سره سره کیږي او چې نه به په وګور تاسو مثال درکوم سره خان دا زموږ د سترګې چې بلینکینګ کوي دا نیچر ریکوائرمنٹ دی د دې لپاره تاسو اراده کو نه کی دا خو بل اراده د سترګې حرکت کوي یی ته وایې کومینټ د سترګې نه کوو ان زه ما په خپل لسته کنده باندې دا دا خوږی به شي مشکل دی دا د بره لاندې دواړه خوږی نه شروع شي ځکه چې نه تر کنټرول کولای او نه تر نه کنټرول کی صحیح او ځکه څنګه اوس یو د دې نیچر راته دل دي ایو دا چې دا د څه کوي دا څه کوي په هغه کې وایي امیشانی پنشیر کے شمال کے سخر اکنی بھی داڑے اب داڑے مارڈ رہوڑے خلق تھے نئے کابل اگر کوخی نئے یہ مارڈ رہوڑے بلے تو نہیں کابل نمی رہوڑے دینہ نہیں رہوڑے دینہ کابل تا نزے ویچنہ نظم ویچی راہ ولی نزے ویدر ہو جا کر رہے ہیں نوی چشم نوی چشمک نہیں زنہ یوی ماډر خدای بلې ماډر خدای دی پنځیر کې چې کابل ته نه دي نه کابل ته نه ځم ویول نه دي ولته کړای نه کړای نه بیا څه شو نه بس پر کې وای دا له بیماری ده ادا نه کړی سیریس بعد بعد یې دا څه بلا کنه ته کلړې مړای دې کا دا لري کټ کوم راځه دوی وی دا مګې یو څه د پاګړي او دا دوی کبه توې چې کابل نه من فی السماوات نو سما تاسو وی چې په تبعی شی باندې سړی ستړي کیږي نه صحیح نو کوز دا تبعی شی یا به څه تقاضا کنټرول کې نو هم ستړي کیږي او تکلیف بدل کی او کله حد نه زیاتنه بیا به هم ستړي کیږي لکه قران ستا فطری تقاضا ده دا کډر کی په نن کډر کی قرآن مګه یا بخته یا بده خو څه کوو خوړې ها او بس کړ دا فکر ته قبالا کډر خوړې خامخا به کی بنیا به وړي صحیح او کله ضرورت نه زیات اوس کړ چې له فطرت ته قضا کړل ټول شو ازیاته سر به کوي یا به خپل خېټه ما درد را دي کړ ضرورت نه زیات پراګ کړو یا به توا میټینګ کیږي یا خو کوایډینګ کیږي دلته د ضرورت نه زیات په ودښه کله کله سره چې په وخت ورسره نو نه لږ غټي وي چې را پاسه بدل کوږي وی کنا کوږي زکه چې عاشد په تط زیات شي ولهو من فی السماوات رب الله د پاره دی چې اسمانونو کې دی اجما کې دی او هغه مخلوق چې الله سره دی لا یستكبرون دی ځان لوی نه غني د الله د عبادت نه ولا یستحسرون او نه دی ستړي کیږي یسبحون اللیل دی تسبیح ویدا اللہ تعالی دشتے ونہارا دروزے لا یفترونا کوتا ہی نکے بچے ام اتخذو آلیتا من الارضے اس اللہ تعالی بیا اہل مکہ و طرف سے متوجہ شو چې آیا دای د زمکې نه داسې مخلوق خدای سره شریکان جوړ کړي ام اتخذوا آلیتن من الارض آیا دای جوړ کړي دي معبودان او خدایان د زمکې نه هم ينشرون نو دغه کوم د دوی خدایان چې دي هم ينشرون دوی پیدا کول کولی شي دوی څوک پیدا کولی شي دغه بوتان څوک پیدا کولی شي لو کان فیما آلیتن کچرے وے پدیزما کے آلے تن گڑ خدایان الا اللہ سوائے دا اللہ نا بلکہ تو دعاوں ہوئے تو دعاوں ہوئے دیو بسائے دعاوے ماتا اس طرح فارسی رب المثل ہوئے گا کہ دو درویشان در گلینی میں گنجند ولیکن دو پادشاہان در اکلی میں نا میں گنجند پکند کے دو فقیران شپت رولشی خوپیہ اور یاسد کے دو پادشاہان تصور نہیں صحیح اللہ تعالیٰ فرمائے کہ کائنات کی اللہ نے علاوہ یو بل خدای ہوئے تاسو با کتر ہو چھے کم جنگ دو لیکن جب اتنے بادشاہان دی یو نے دوشی ہاں نبی اثر ہو آنی جنگ دو آنی لو کان فیما آلیتن کچری وے پدیس مکا اسمان کی خدایان دیر الا اللہ سے وعدہ اللہ نا لفصدتا ندابوانا بلا کرا فاتت شیو لیکن نظام بلا کرا تباشر برباد شیو تصور دنیا کے بادشاہان بھی مختلف حکمرانان بھی رسول بھی مختلف یہ فساد دنیا کے نظر ہوں کرے ٹول دنیا ایک ہی بادشاہ ہے اس فساد بنا لو کان فیما آلیت الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ پس پاکی دا اللہ لا رب العرش چی مالک دا عرش دے عما یسفون دا خبرنا چی کم دی بیانی دا اللہ دا پارا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اللهم ربنا محمد ربنا جل الله ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وسلم عليه ويكون والي لو كان في ما كشر ويد از مكا اسمان دوارو كي آلية الخدايان إلا الله سوى اللهنا يا الله سر نور خدايان شريكان وي لفصدتان داز مكا اسمان بدوارا فاسد شو ڈسٹرب شو ذكر شكم زي لیڈرشپ متعدد سی نو آغا دائی امن و امان نرازی لیڈرشپ سے متعدد سی آغا دائی امن و امان نرازی یو سنٹر پکاری یو مرکزی شخصیت پکاری چھے ٹول خلق معاملات آغا تا متوجہ کئی صحیح؟ دا دی وجہ ان ون وے آر دی ادر پا ہر ملکے چاہے ڈیموکریٹک سسٹم بھی چاہے ڈکٹیٹرشپ بھی کہ اسلامک سسٹم بھی یو مرکزی شخصیت بھی اتا چھے فائنل ڈیسیجن دا دا آغا پلاس کی ادروائز کاری او سرائی ڈیسیجن کئی دا آغا بیرے ڈسٹرنس پیدا شی صحیح دا دا منگا فیملیز سسٹم ڈسٹرب زکر ہے چی پرے کہ ایسکو بندہ دا نقبرت پرے پیدا لے گئی صحیح نکوس یو مرکزی تر شریعت اسلامی پا دیو وجہ یو مرکزی شخصیت پا خاندان کے تن اغل اہمیت پر کئی بس یس تو اے گریٹ ایکسٹینٹ ایوری باڈی از خود مختار ہر یو سرے بخود مختاری خو فائنل ڈیسیجن چې دا غي مثبت یا منفی اثر په ټوله فیملی باندې پریوزي هغه کې بارا سنټر فګر ته کوم متوجه کیږي صحیح شو نو په شریعت اسلامي کې ورته خلیفہ وایي په بادشاہت کې ورته بادشاہ وایي بازار کې ورته بادشاہ وایي په جمهوری نظام کې ورته پرائم منسٹر وایي او ورته پریزیڈنٹ وایي رئیس جمهور وایي د شیعاګانو په نظام کې ورته فقیه وایي فقیه ولایت فقیه لکه په ایران کې هغه خامنائی دی نا اگر مرکزی شخصیت تے کہ دا پریزیڈنٹ او دا سپیکر دے اسمبلائے او دا مذہبی طبقے دا مشر آگئی ورطا وی سبوی ورطا شورا عالی صحیح شو عالی شورا دا عالی شورا مشر کہ دا اگر مختی تسر راشی نیس کی نا خود دریوالا دریوالا پاور تے دی دریوالا شخصیات غر غر پاور دری خوچی دا اگر کار تسر راشی نو پائنل ڈیسیجن اگر خامنائی تر دی او مذہبی اعتبار سره هغه د هغه دومره پاورفل شخصیت دی لکه د مسلمان لپاره پیغمبر شي صحیح شو بس دا غږ ورڅ وی هغه فاینل دی اې کی بیا څوک سردا دی نه کوي صحیح شو نو صلی اللہ تعالیٰ فرمائی چھے تو پا دنیا کیو یو خدای نزیاد خدایان وے نتابہ قتلو چھے کم جنگو نا بروانو اگر وہ دبی فکی تو جنگ ہم نو ایک ویو بل پستورو گیشتا نو رس پک میں بیو بل لگا چھوڑ بکہ یو بان خدایو بل بان خدایو اللہ تعالیٰ فی در دنیا و پاپا خاصا شیوا او چھے دا سموت روانا دا دا ردی خبری دلیل لے چھے ردی شاہ کی یو سپر پاور اولا دیا گئی تو وی اللہ چھے اگر در سو شریک نشتا نو در دی تو وی آخری دلیل اہ منطقی دلیل یہ سو وی منطقی دلیل لو کان فیما آلیتون کچر ویدیز مکاس ماندوانو کی خدایان الا اللہ سوا دا اللہ نا لَفَسَدَتَانُ دَابْوَالَ ازْمَكَ آسْمَانْ بَفَاسِرْ شِلُّو بِسْرَفْ شِلُّو فَسُبْحَانَ اللَّهِ فَسْبَاكِ دَ اللَّهَ تَعْلَى لَا رَبِّ الْعَرْشِ چِيَغَ مَالِكَ دَ غَرْشْتِ عَمَّا يَسِفُونَ دَ آغَ خَبْرُنَ وَلَا پَاكِ دَ کَمْ چِ دَ خَلَقْ بَيَانَي اللَّهَ دَ پَارَ نو خلق بیانی اللہ دَ پَارَ شَلِقَان چِ دَا دَ خُدَي شَلِقْتِ دَا دَ خُدَي شَلِقْتِ دَا دَ خُدَي شَلِقْتِ اللہ تعالیٰ فرمائی کہ خدا رضی معاملات میں بالکل پاک تھے اللہ has nothing to do with all this توصیف of general public جنرل پبلک چلے جا رہے خدا تعالیٰ شریکان جو رہی خدا وہی زمانی خبر سر اس تعلق نشتا اس دا ہو یو خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک یو دے دان سر شریک نے لری یو او دویمہ خبر ہے کہ ایک یو دے خود دمر سپیریئر دے کہ سکار کئی پاگے کے مختار دے او سوک کے لئے تپوس نشکو لے اللہ تعالیٰ سے کار کئی پائی کہ خود مختار رہے اور سوک تیزا پوس نشی کولے لا یسالو تپوس نشی کولے دغی اللہ تعالیٰ نا غما دا غب خبر باب کی یفعل چھ دے کئی وہم یسالونا ادا خلق طول دوینا با تپوس کولے شی نو اس پتہ ہو لگے دا دی آیت حاصل دا دے چھ اللہ is subject to none and everybody is subject to اللہ سبحانہ وتعالی دا آخری مسئلہ دا چھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہم سبجیکٹ لنے جواب دے رہے اللہ چاہتا جواب دے رہے اور ہر بندہ در اللہ تا جواب دے رہے ہر بندہ در اللہ تا جواب دے رہے he would be questioned by اللہ سبحانہ وتعالی ہر بندہ نہ بخلے تپوس گئی لا یسأل عما یفعل سوال نشی پورے در اللہ تعالیٰ نہ دا خبرے چھ تم کار دے کے وہم یسألونا ادخل کو ٹولنا تپوس کولے شی سوک بدے تپوس کے اللہ تعالیٰ بکری زکا چھ جواب طلبی کا ان کے سوک جواب طلبی کا ان کے قمر زمان دے ورطا تقبل آغا حکومتی اسطلاح کے ہوئی ایکسپلینیشن کا کول why you have done so and so ہاں انتا پاکستان کی یو نوٹس پہ ورکر ہاں سپیریئر پر انفیریئر تھا یو نوٹس ورکر کیوں نہ آپ کے خلاف محکمانی کاروائی کی جائے صحیح نبی اب اعلان دیو لکھل چستا خلاف دے کاروائی مولی انشی ذکر استا خلاف دا چار شیٹ کی آر دے نمبر وان ٹو تری فور فائیو سکس صحیح نو سپیریئر ہو چی اگر اعلان دینا تپوس کو اس انفیریئر دے سپیریئر تپوس کو رشی چی کلرک را پاسی او آپ سپورڈنٹ ہوئی چی استا خلاف بولی دے مخا بول دے پر پر کی شو زبا دلی ونیز بے ہو آر یو آر ناک سبجیکٹ پر یو زتا دا سبجیکٹ نہیں خبر دیں کرا لے نوز دا اللہ تعالیٰ نا بالا و سپیریئر شخصیت کو بل سوچتا نا چی اللہ نا تپو سکی مرد دی وجہ ہوئی چی لا یو سالو عم ما یفعل دا دا غی اللہ میں عزد اکلو حس تپو سنشی کی رہے لا یو سالو عم ما یفعل تپو سنشی کوری دا غی اللہ تعالیٰ نا دا آرکار چی دے کم کئی وهم یسالونا اد خلقنا تپو سبکوئی سی ام اتخذو من دونی آلیتن بلکہ دوینی ولی دی بغیر اللہ تعالیٰ نور خدایان جو کری دی دیکھ خلقو دو اللہ نا علاوہ نور دیر خدایان جو ادو خدایان مختلف تصورات دی یو آغا چی ظاہر باہر مشرک کم شرک کئی سٹیچوی جوڑ کری صحیح نو دا اغی سجدہ کئی اغا سٹیچو کرد انسان بھی کلد وئی کلد منکی بھی کلد لائن بھی مختلف شئینا توہمات دی امیجینیشن دے چرے چاہ پزین کی دا تصور راغل دے مثلا او دا تصور راغل دے دا خدای پشناخ کی دا غلط ہے دے جی پس کی دا خدای پشناخ کی دا غلط ہے دے وجہ یعنی دا خدای یو کوالٹی دا دا چی ہی دی ایکسیلنٹ وان سیدہ اللہ دا سنے ایکسیلنٹ نو بس کلا مخلوق پا دے خطا شوئے دے چې پتشي کې لیک اکرم کی قتل نه لہذا هغه ته خدای ویلي چې خدای کوالټی خدا را الک ایکسیلنسی اونلی از ناٹ دی کوالٹی اف اللہ سبحان اللہ تعالی شوتے کہ اور ادر کوالٹی دے بیل صحیح چې شی پټی رہائی اس اور ٹاپ موسٹ زای باندی نو دیتا خدای وای نو چا د نور سجدا شروع کلا چا سپوش مے ته سجدا شروع کلا چا پوری ته سجدا شروع کا بیوٹی بدا اللہ تعالی یو بل کوالٹی دا چې دا اللہ تعالی کو نه خواہش ذات بل نشتا نو خو چې چا په نظر کې کوم شی زیات شایست ښکارا شو نو دا هغه عبادت او بندگی شروع کلا د چا په ذهن کې د خدای دا کوالٹی دا چې الله از دی اٹموسٹ پاورفل انٹیٹی صحیح چې ان کی ای پاورفل انٹیٹی دا نو خلق په لائن او په منځري باندې تر کشو نو چا د مریض سره چې جوړ کړه چې دا اٹموسٹ پاورفل انٹیٹی دا لہذا دا خدای دی دا خدای شیډو دی ناغت یې تو سجده شروع کړه د چا په ذهن کې دا راغلی چې دی انٹیٹی اف الله از دیٹ ون هو از کازنګ ڈیتھ چې هغه مرګ راولي لہذا چا دغه تصور چې مار سړی وایټ فوراً مړ شو او هی از کازنګ ڈیتھ اٹ مینز هی از شیډو اف گاڈ چې دا د گاډ شیډو دی نو چا د مار د خامار یا د فوائل د سمار د هغه یو مورتی جوړه کړي نو هغې ته لګیا یې سجده کوي صحیح د چا په ذهن کې دا شعرانی چه اللہ تعالیٰ آغا ذات تے یا کوالٹی دادا چه دیکھ کارونہ کئی میٹافیزیکلی فیزیکلی نا سنگا میٹافیزیکلی من کارونہ کئو فیزیکلی من کارونہ کئو فیزیکلی یعنی فیزیک سمرہ سنہ چه موجودات کی لی لا استعمال ہو نو دیتا ہوئی فیزیکل ور فاللہ تعالیٰ کار کئی میٹافیزیکلی without using any physical means without using any physical means نو کلا کلا چرتا بنیک بندنا یا حرز چون چونگیو لکا دین دوانو خدا اغنا چو ابزور کا چھتا خدا کار میٹافیزیکلی ہوکا پیسا گو کرا کار دا یہ میٹافیزیکلی ہوکا لہذا ویچ دا دا خدا شیئر ہوئی ناغت اس دا شروع ہوگا دا دا خدا تصورات تک کریں گے مختلف انداز طرح پیدا شو خبر دن کرا رہا وائی چھے مطلب یو شیئر دا دا لیونی جامن دی ام اتخذو من دونی آلیتن دا خدا سے دا لکا مقصد دا تولو سان فرانسکو لل دی ہاں خو باید چې واخلي 5 یا 99 یا 101 خو چې سړی واخلي 210 دا سرګرته روده نه دا پراتو نه دا خو یو ټم کوي نه اخو روان دی په یو غلط لار باندې مخالف سمت باندې روان دی ام اتخذو من دونی آلیتا آیا دوی جوړ کړي دي بغیر د الله خدایان قل تو وایا هاتوا برهانکم راوړی دلیل خپل په دې باب کې ذکر من مغیا و ذکر من قبلی دا قرآن ذکر من مغیا بیان دا آغا چانا چی ما سر ملگلی دی و ذکر من قبلی بیان دا آغا چانا چی ما نولان دی بل اکثر هم لا یغلمون الحق بلکہ اکثر دین پوئی جی پا حق مالے فا هم موردونا لہذا دا حقنا مختاون کی دی اللہ تعالیٰ فرمائی دی مجارٹی ایکو صحیح خبر بانے پوئی گی نا نو یو سړی چې کومه خبره باندې پوی نی نو که هغه ډیر ورسوی ورته یعنی می اټموست حق او ټروت وي نو هغه سړی منو ته تیار څه کوي چې هغه پوهېږي نه پوهېږي عرب وایي الناس اعداء لما جهلوا انسانان همیشه د هغه شی دښمن وي چې په کوم شی باندې پوهېږي نه انسان همیشه د هغه شی دښمن وي چې په کوم شی باندې پوهېږي نه الله تعالی فرمایي په دې ریالټي او فیکټس باندې دا اکثر سره پوهېږي نه د دې وجې دشمنان جو مخته خپل پیغمبر و ما ارسلنا من قبلک من رسول دا اوس یو بل سوال جواب دی یا د بل اعتراض جواب دی دی وی دا عجیب خبره ده دا محمد رسول الله وی صلی الله علیه وسلم چې خدای اک یو دی هغه اک یو خدای ټولو کائناتو نظام چلی دا خبره عقل کې راتلو نه ده دا خبره عقل کے بلا او دین ویم دیتا چی دا غیر دیر خبری اگا اگیس عقل نیش بیان عقل بی دا یو اسطلاح دان سرو لکھ دا دین دیر خبری دا سی چی اگیس چی عقل نی زکا پر شریعت اسلامی کی یا پر دین کی دا عقل خلاف شے نیشتا ماورا او العقل وی ہوتا خلاف العقل نا یو لفظ دے خلاف العقل چی عقل یو شے ہوئی دین بلا خبر ہے خلاف عقل شے پر دین کی نیشتا ماورا او العقل ورتوی بیاند دی اپروچ اف ہیومن انٹیلیکٹ بیاند دی اپروچ اف ہیومن انٹیلیکٹ چې د هیومن انټلیکټ اپروچ ورته نشته. خبره دې کړه لکه اوس ریموټ کنټرول څنګه کار کوي صحیح. نو موږ او تاسو امریکای ګوسیمو نو ټو سم اکستنت موږ به پوهیږو چې د ریزی یا د لایټس یو کانټیکټ د دوو پرزو یو بل سره دلته یو پرزو له تاسو سره لاس کې یو پرزو هلته بار لګېدلې ده. د دې دواړو یو بل سره کانټیکټ د هغې ایلیمنټس د هغې کانټیکټ په بنیاد باندې ویزیبل کنکشن نشته بلکې انویزیبل خو شته. ویزیبل کنکشن نشته انویزیبل کنکشن خو شته. خبره دې کړه ده خو اوس دغه د ریموټ کنټرول خبره چې دا یو سي او زمونږ په لاهور کلي کې وکړي او بیا یې کلیاس کې وکړي او یا د قندهار په ښار کې نه په کلي کې کوم ځای چېرته و بهر کلی وي سهارا کې خاکریز کې په خاکریز کې ساده بزګرانو ته وکړي کاشتکارانو ته وکړي هغوی به تاسو داسې ګوري چې یا خو موږ لیونی یو یا دا سړی لیونی راغلی. نو دا خبره خلاف عقل نه ده. دا ده ماوراء العقل. دا اگینسټ دی انټلیکټ نه ده. دا بیانډ دی انټلیکټ ده چې دا هغوی د عقل ورته رسائی نه کیږي. دا هغوی د عقل ورته رسائی نه کیږي خو چې دا هغوی د عقل ورته رسائی نه کیږي او هغوی ته انکار کوي نو انکار سره په دې حقایقو کې او ریالټی کې چینج راځي نه. هیڅ چینج د ریموټ کنټرول بیا هم ریموټ کنټرول دی که هغې منی او که نه منی که هغې منی او که نه بعینه دقه کیفیت د دین د حکم که ستا د عقل خلاف ماورا وي بیانډ وي ته نه منې ټول انسانان هم نه منی د دین په هغه حقیقت کې څه فرق نه راځي او خو ریالټی ده او څه ده هغه ریالټی ده ستا امیجینیشن غلط دی یا ستا اپروچ غلط دی. خبره دې چلال نو اوس دوی وي چې دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دے وچر ټول کائنات چلون کے ذات یو اللہ دے او اغه یو اللہ دا ټول کائنات چلئی هر یو مائنوٹ ایشو دا په واټ کې او دا په نظر کې هر یو مائنوٹ او ورکوټ د ذری عمر شي نام دا هغه په واټ کې او دا ما اوس دا بطور لتی پتا است ذکر کولا چې نیوټن هغه خپل تھیوری د میکانیزم چې کائنات الله تعالی اسټیبلش کړ صحیح یو داسې میکینیکل سسټم پکې ډیولپ کړو چې اوس د خدای ټوټې ده بس هغه دغه څه ناست دی هغه هېڅ کار نه کوي هغه دغه څه ناست دی کائنات په خپله چلیږي هغوی دا ارتوډاینامیک دي هغوی دا سري ارتوډاینامیک دي د هغې نه بعد تیوري آف ریلیټیویټي نظریه اضافیت هغه راله نظریه اضافیت هغې د نیوټن هغه تصور بالکل ختم کړه هغې د نیوټن تصور بالکل ختم کړو هغه وایي د کائناتو دوه شیونه د کائناتو دوه شیونه چې دا هغوی یو بل سره ریلیشن دی او د هغه ریلیشن په بنیاد باندې څه تغیرات او انقلابات او چینجز راځي نو دا صرف د دواړو د ریلیشن د وجه نه راځي. دیر از سمتنګ ان بټوین ویچ از انویزبل. د دې په منځ کې یو انویزبل پاور دی. د دې په منځ کې یو انویزبل پاور دی چې دا دواړه یو بل سره کنیکټ کړي دي. نو صحیح په جاني کومنټ کې صحیح موږ د نظریه اضافیت دیني تصور سره ولا انویزبل پاور څوک الله تعالی دی. خبره دې کړه نو مقصد مې خبره دا و چې بلا دې خبر دي چې دا د انسانانو د عقلي اپروچ ته بیان دي او دې لہذا حقایق او تداهو په انکار باندې هیڅ تکلیف نه رسي. فارسی کې یو ضرب یو شعر دی د سعدی کې ګر نبینت بروز شب پر چشم ګر نبینت بروز شب پر چشم چشمه آفتاب راج گنا. اس پر ایک کائنات کی یو مرغد ہے او دا سے مرغد ہے چی اگر درد رو جو رشپی رو جی سوئی ورد ہے شب پرک مو ورد خواب پرک ہوئی تا تو سوئی خواب پرک دے ورد شب پرک ہوئی نو دا شب پرک یا خواب پرک دے دن ورد نا دے واقع دے سترگی نیشتا شتے سترگی دے شب پرک سترگی نیشتا دے چی دا رشپی انو جی خطی اگر روزی تلا دیوال نا روان سی اگر دیوال پوری دے دیوال نمک کے دے خورن روٹر مکی نو سره د سترګې نشته نو څنګه دا یو ټرن په کار کې د ډان سره ور لګیو سر په ماسي ولاندې اکسیډنټ شو شپ پرک پر سپلا دی ورشي صحیح. اوس دا دی یو ټرن په څه کې چې سنسر لګی دی نه یو اواز او ماسي یو انټینا او اواز او ماسي یو انټینا او په سنسر کې چې مخ په اوتاو دی نو دلته یو ټرن دی او ډیر ډیر ټرن دی کوم کار د سنسر مې کوي دی دا سنسر دې ته دی نو اوس دا شپرک بیا په درد شو کې راوځي نه نو د نور نه دې نور نو چې نور دې بل نه دې له هغه ته نور دو وجود نام انکار دې کړه ته وایي دا سی نور دې هغه چې سارو تیرو دي دا ټکه دنیا روشن شي ټول دنیا باور وسکه چې دا غیر درنا حق او ریفلیکشن دنه په جمعات کې پریوزی نو دنه جمعات کې موږ بغیر د لایټ لګې او چلا وځو یا کتاب ګور دا نور دومره روشانه شه دې په ستلې ونه نور لا شه دې د دې وجود نشته نو د دې په انکار باندې د نور په وجود کې سفر کوي ها دا شه دې د اپروچ او د ویزیبلټی نه بهر نه لہذا حقایق د تصور سره نه بدلي حقایق دغه تاسو پنګرزي کې یو ضرب المثل هغه کوي چې فاکس ار فاکس او کله وي فاکس ار سیکرټ فاکس ار سیکرټ عربي کې هم به اني دغه ضرب المثل الحقائق ثابته الحقائق ثابته فاکس ار پرو فاکس ار پرو یا اپرو فاکس دی دا پرو دی چې څوک مني او کني مني او دا څنګه الله تعالی وایي چې دین ته کوم شی نه کوي دا فاکس دی فاکس ار پرو اوس کته په نه پويږي نه دا That's a defect on your part. That's your shortcoming or shortage. That's not the shortage of Dina Panna. Subhanahu wa ta'ala. But the Mushrikeen in Makkah, the whole approach to the Mutasir, sirf dana che naqis, dawa tell me ka. Che da hui approach, sirf naqis no, da hui approach mutasir. Da hui approach so, mutasir. Zika insan ke Allah ta'ala yo element na gula de anita wai, unsari infi'ali. So you are ta? Unsar. انفعالي ريسبتيف اليمنت سويت انا ريدي ريسبتيف اليمنت ريسبتيف اليمنت معناه بهذا شده معنى لقيا يو خبر ورطا اوروا اوروا اوروا اوروا اوروا فذكر ان نفعت في الذكرى في غمرت ما اللي احتلاوي شده خبره من بلد رمو نمني سبايا ورطا بيعكوا سبايا ورطا من الله بلد رسول بيعكوا بلد رمو نمني لقيا يو لقيا يو ورطا شده اليمنت انوكي الانفعالي element is receptive element شغي invoke شيء نو بس اخيري بدا فرومني بلا دير دشمنان ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم چه سمر شدير مخالفو پیغمبر او بیاو کم خبره کولا کل برطایوی لیوانی کل برطای شایری کل برطای تا پتنی چانت بکی کل برطای تا پتنی جنات و سر بی کل برطای نفسیاتی بیماری پیغمبر صلى الله عليه وسلم بیاو مطر بیاو مطر بیاو مطر صحیح کی ورز بلا را شیخ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ من مزرین خبر واسطا نبي توي ريسبتيف اليمنت الله تعالى هر انسان کي هر انسان کي سشي ريسبتيف اليمنت نو انسان متاثر کيږي چې خبر ورته بار بار کي دا پروپاګاندا دا وني کار کي ذکر ريسبتيف اليمنت ته انسان کي ها بار بار کي بس د ګي ميډيا د ګي لګي لګي لګي یو خطر انت سره یو خطر دا الله تعالى پیندخار او شپه خان خان دي اي بل ګيو مرضی کا پٹ روٹا کر نو دا پر پر پر میڈیا باندې چې دا لګي پروپاګاندا بار بار کوي خلکو زین سره جوړ شي خلکو زین زکه چې مخالف ټول دی دا هغه پروپاګاندا نو بس او یو طرفه روانه لہذا هم په یو سایډ باندې مستاد نه دي ها البته کته ونه په دامیاس کې ټول پیدا کړي سوالو کې یره کاونټر کې پروپاګاندا چې نه حقایق دا خو هغه کاونټر کولم په دومره پیمانه په کار دی او په دومره لیول باندې چې په کوم لیول پروپاګاندا روانه ده چې په کوم بلکې دا غینه زوردار په کار ده یره هغه کاونټر کول څه په کار دی دا غینه زیات په کار دی علاوه یو سړی بچ کیږي ادروایز انسان د کې ریسپټیو الیمنت دی دا غینه متاثر کیږي نو په وطن کې کوم رواج چې روان دی هغه رواج به ګندې کله کله چې تنهایی کې بسو چوکې نو بس تا زین تا توجیه دا کار خنده دا مون چه سکو دا کار سگه دا کار خنده نسو کو لکه از دمون کو وطن که دا غیرت قتل وش برده سوی برده دا غیرت قتل سورا ورکو سورا تا سورا پیجنی دا شده چه بدی که ورکوی نو دا کارونا خد کارونا خنو چه سی قوسی و رواد شوه لی لحاظ انا تی مولا و تیشی نتی نتیر و تیشی نتی داکتر و تیشی نتی انجینیر و تیشی کل چل بانس دیه لیتا رو تیشی کلچر باندې او دې متاثر شوی دا هغه څه دی متاثر نو مشرکین مکه هغه په سنچور لګیا دا په ټول کې چې مشرکین مکه دا د شرک تصور راوړل دی یو مشر دا غنو عمرو بن لحي د شرک بنیاد هغه خي عمرو بن لحي نرابو عمرو بن لحي هغه د ولدي چې تبر وطن ته تلو او خلق وکړ چې او دې په ډېر خوله خوله بوتان جوړ دی یو پل مشکلات حل کول لپاره غي ترازی سجده کوي ورته بیا غي نه غواړي ا مشکلات حل کیږي مشکلات څه کیږي حل کیږي اوس ما وې چې دا به وګوره په دې تاسو وطن کې مداشه وکړو نو په دې وطن کې والحمدلله جماعت سره خدای ډېر لوی فائدہ وکړه. تبلیغي جماعت ته مسجد سره کم از کم عقیدی د خلکو جوړ شي. هغه ګندنه ذهن نه وتل خلکو به یومونه پتلې ته دې دی. یو بابا نه دی مونږ لاندې ناست نو د خلکو به تب وه. ډاکټر ماټر خو به ونه نو د اتوار پر یا مختلف پر دی د مختلف والا خو نو هلته به لړل او ونه به چاپېر کړې تا به دې تا وو تار به او چکر به تلې ګوټه کړې به ګوټه کړې صحیح او تار به جاتا وو چرته به سپین وو چرته به بلو تار وو چرته به سور تار وو دا به دا وو او زیات تر به دا زوزانو والا وو نه اغزو والا بیره ورته مو مایو زیان ها اغزو والا نو دینه به او چکر وړه کول او چکر انا او به لا په دا تصور به لو لګورا دا به لفت ساتي دیونه شکل لګي دا به لفت ساتي که په بل طرف باندې تاسو ته به بل زیاتی کبل بنت لب زیاد کی ہاں کلاک وائز ان پہ بس کی جب تب زیادتی کی اینٹی کلاک وائز بتا دے گی نہ جب تب کمی کی اس سب ہو شو وی وی درے توار سے لار سے نہ بس تب اور ختم سے نہ درے توار سے تب کو دور مر دے درے توار ہوئی ہوئی شو دے اب وقت اب وقت بسی یوا نہ دوشی نو بکار کو اللہ دوشی نو بکار رچاو تب کو اور بھی پر وائل یرا بابا نے رکھ مال کے ٹک پتا کرایا اس انا کے دار آرا درج شیر کو انا کے دس مطلب نہ ہوا یا خدا کو پتہ بھی بانی با آوے دم رل تیر شیر بکیر ہم رشیر ہوا بکیر ہوا بلشی ہوا او دے ہم بدا ہوا چو دا ہونے بتاو شو نو دتا دتا ہو کو بنیاد بانی دتا بدن اکم امیون سسٹم چے بہو اگا دفاعی نظام اگا با سٹرانگ شو یا با سٹرانگ شو بکیر ہی داملہ ہوگا نا بکیر خواسر کلوز ٹو ڈیتھ ہوا صحیح نو بس او ورته شو نو دا شي نو نو دا دې ته وایي ته هما اوس په هغه وخت کې تاسو ته چې دا څه کوي دا غوونه نو ورته کور ورته ورته کو نو نه نه شل بشي خپي بدي شي افاد بدر باندې نو انسان کې ریسپټیو ایلیمنٹ دی چې کوم شی ورته کنټینیوس کی ته غیر بغیر بغیر بغیر نن به دي سبا سبا باندې بلل بلل بلل بلل بس لګیا به لګیا به لګیا اخر متاثر شي شیبا صحیح شي هر دي وجه دا ډاکټر څه پته ده ابو علی بن سینا چې فادر اف میډیسن ورته وایي هغه د طب په دي اصولو کې ساخلاقیه د طب چې له ډېر خپې شوه له ډېر خپې اوس په خالص میټیریالیستک اپروچ شو چې مریض به څنګه علالم چې پیسې دی والا مریض څنګه علالم مې انشورنس ته زیاتې پیسې څنګه راو باسم صحیح د طب ابن سینا د دې لپاره یو ایتیکل کوډ دی کنه یو مارل کوډ دی چې دې کې بستا انټنشن دی چې دا انسان په تکلیف دی I was there to the best of my knowledge, I will try to my best. Chiri sadi ke udas se dawai var kam, chiri dawar sar healing shi. Aur de takleef na khalas shi. Sahi, ho sirf dawai muasira na da. Da dawai da para da aga insan receptive element in wo kod. Aur aga ira kolom dunia ke zirrat te. Shia aga kam askam kuzain ke idara shi. Ye rab da doctor se de. Sahi, da zimun pa de watan ki, ya doctor on noga is se var sar na. Sahi, ho chan da pata ente pati aspatal ki bishti ho. Bishti pe jane ka? دا وبچ راو تا نو بشتی وای ورته ها بشتی نه په دې اسپیټال کې بشتی وړي نه مودل کران سر به در دوان دکان دوان دکان کړه و خلک باندې بیا ته دا یا غلا په ورځ هغه له خدای له وی پوره ورکړي هغه له خدای له وی نو څو په ما بسوا هغه د مانیکو پنسلین چې له وسو پنسلین ریاکشن دی د بدن د نن کیمیکل دومره ډیسټرب چې پنسلین دی چې تاولې کله په 5 میټه پس بیا مړی یا صحیح او هغه پنسلین کو پنسلین دومره هایلی انټیبیاټکس دی بس اب تو پنسلین اب ول اسلام شری نو بس په هر بیمارۍ کې پنسلین ورلو بس هغه خړې هم پیار هوې ته د اسلام څخه خدای شفای کړه صحیح نو دو شي نه وو یو په هغه دمر پاور پر شی لګو په ور او نن به څه بتاو چې دا هر کو کې اېدو دا لې ریسپټیو ایلیمنت مده کور نجم روانې د دا ریسپټیو ایلیمنت د ایکسپټ د پیار صحیح او بیا هغه خبرې موږ په دې په دې ورته ها چې هغه هغه ته ورلې اخبر الله خدای کار ته هر پنا به کوم کړو هیڅ باندې کړو خو بس دا خلاف دی نه ته مطمئن شي او بیا به لا ټلسکوپ مو اته ډاکټر نه ده پته چې بلا دې مې بیا ځان ته ټلسکوپ باندې پیږي صحیح نه به ټلسکوپ مو اته او دا سي ای به ساوا او دا ساوا صحیح نه بس هغه ساده خبره ته به هاتو هغه به ټلسکوپ ته دوربین وي ای دې خپ ډاکټر وي خپوي کی دا دوربین چې ولګي کنه دا دوربین چې ولګي بس دا بدن پر سر خبرې کوي صحیح نو بس هغه ریسپټ یو ایلیمنٹ څنګه دا به دار شو نو کارو بولا اب کور کول د ایمیون سیستم په دوره مضبوط شي هغه بکټیریا تر به جام کړو صحیح نو دا مشرکین مکہ دا د خپل شرکیاتو نه دومره ډیر متاثر وو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته یو خدای تذکرہ وکړه دا دوی په عقل کې راتله نه ردوی په سوره سوار دا درویشتمه دی سوره سوار سوره یاسین پسې صفات ته صفات ته سوار سلور سوا سلور پنځوس فور فایو فور پیدام بلدی تیزان شروع کرد 453 شروع کی صواد والقرآن زد ذکر زمان مقصد آیت نمبر 3 زمان لکھ چلو قبل لگو صواد والقرآن زد ذکر اس دی صواد توی حروف مقطعات اصل مانا خود اعتبار مدا دی صواد اصل مانا چو what he meant by صحیح فکر کوڑ کو آگا چاہتا معلومی چاہ کوڑ وزا کڑی یہ چاہتا قولی ناکو پیغمبر تا انہوں قولی بس دارا خدا کوڑ دے اللہ تا معلومی چاہ کوڑ کی مینٹ بائی نظر اللہ کوڑ دے اغیر لے بس دارا کوڑ اللہ تا معلوم دے صحیح علماء اکرام تو دی تعویل کے اغیر تفسیر میں ہوئی صحیح ہوتا تعویل میں بھی تعویل مانا میں بھی it is meant with اور it could be the meaning دائے مانا کے دیشی نمون یہ مانا رائز دیرا چو ورپسی اللہ تعالیٰ فرمائی والقرآن ذی الذکر قسم دې په قران باندې چې د وستر نه راغلي د دانشمند نه راغلي دا قران سره فل اف وزډم دې په دې قران باندې قسم دې اوس غیره قسم په سمانه کې په دې سواد باندې نو د سواد حاصل سره صدق محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم دې په قران باندې چې دا د وستر نه راغلي بس یو لګي دا چې صدق محمد صادق او رسول نه باندې صحیح او اللہ تعالیٰ و فسیح ہوئی قرآن میں دیکھ قسم بھی چھے دا دے وسلم نے لگتے مجھے کم پیغمبر دا دے وسلم ہو دے حکمت نے لگت قرآن تاستا بیانی اگر اس میں نے پیغمبر ہی سواد والقرآن ذکر بل الذین کفروا بلکہ آکا سانچ کافران شوی دی فی عزت آئی پڑیر و تکبر کی دی وشتاکن اپڑیر و دشمن ہے کی دی میں یہ سڑے یہ قوم ہو رہا کم سڑے فار اگزامپل اسے لگے ہیں تفسیر ہوئے حدیث ہوئے فقہ ہوئے دین بیان ہو اس یہ وقت بدا سڑے چاہ سر بٹائیں گی تو بدا سڑے بل سڑے اللہ سے چاہ سر بٹائیں گی فاہا بیان میرا دی ذکر اگر بزن کی رہتا کبول دی حضرت دی قرض نہ ہوئے گا صحیح تو دیتا ہوئی عزا جلے سو اللہ تعالیٰ ہوئی دا کافران پیغمبر تولی وقت نہ کی دی ذکر دی پڑے میں تکبر کی جنہ مخب ہوئی گو یوا یا دویم سڑے ہاں بدا نا بھی چلتے کوئی گئے کوئی گئے کوئی گئے کوئی گئے بے خدا غا عناد دے ورسلہ دشمنی دے ورسلہ واپسی وشقا اللہ تعالیٰ فرمائی دا تحج سرناوی لیکن دوشی میں نبی یا خدا غا دا داورا سلو محمد دا دیر خبوئے گم صلی اللہ علیہ وسلم نوزا تولی قوت کیدا او یا تا سر دشمنی دے سکر اگر مفاداتو بان زد رازی اگر مفاداتو بان زد رازی بل الذین کفروا فی عزت و شقاق کم آلکنا من قبرهم دیر حلاکڑو منگا مخیر جیدا من قرن امتنا فنادونا وی چغوالی چکل محلاکول او عذاب راگے او غیت پتاو لگے دا چو اصول اخلاسی رو نیشتے نو اغاو خبیا سکر چغوالی فنادو اغوی چغوالی ولا تخین مناس ادغ وخنو دفرار و دتیختی یا رتیخ بلاک نو دیکھ وازی اٹمیٹ ان وعجبو ان جاؤ ادویدہ خبر ناشنا گنی وعجبو دیتا جھکی دے خبرنا ان جاؤ منذر منهم چراغل رزویتا یو یرون کے پیغمبر دویدہ قبیل ایسا صلی اللہ تعالیٰ فرمائی چھے دا عرب والا تا پیغمبر ولن بنی اگوی وی دا زمانگا اکاس گئے دے دا محمد سلطے صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانگا اکاس گئے دے دا زمانگا خالص گئے دے دا زمانگا عمز گئے دے دا زمانگا ماماز گئے دے دا زمانگا فسٹ کزن دے دا رشتہ کی زمان اکا لگی صحیح دے سنگا پیغمبر کی دیش اللہ تعالیٰ بس دیو سی راتیم کریے دیو بزیر کتا رکھتی وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ أَذِيلَ دَاشِ دِيرْ عَجِبَ دَجِي چِرَاغَنَ دَذِيْتَا مُنذِرٌ مِّنْهُمْ يَوْ يَرَوْنُكَ رَذِيْدَ قَبِلِي سَخَى وَقَالَ الْكَافِرُونَ كَافِرَانَ وَيْ هَذَا صَاحِرٌ كَذَّابُ چِدَا مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم جادو گردے او دروزن لے یہ جادو گردے او دروزن لے عجب اس ورپسی اللہ تعالیٰ ذکر کہی چھے گورا دوی تا دا خبر ہے راجی بلا دی چھے دا محمد رسول اللہ وی خدای ایک یو دے شریکان وصر نشتا دومره ډېر دنیا دا دومره ډېر لوی مخلوق د دې ټولو معاملات د ورځې د شپې په هر منټ او په هر سیکنډ کې خدای ډسپوز کوي. یو خدای زمون په کور کې ودي، یو وخت په کور کې لس او شل شل خدایان دي. اوسم لا مونږ سیلف سفیشنٹ نه یو، حالانکہ لس لس خدایان شل شل یو کور کې پراته دي، اوسم زمونږ ډېر کارونه کنډیم دي. او دې وایي چې دا ټول روک کوي ټک یو خدای د ټولې دنیا کائناتو خالق دی، اگر دې ټولې دنیا د معاملاتو انچارج دی. اجعل العالیه الها واحدا، آیا تو جعل العالیه الها واحدا د ګرځولې دي ټول خدایان والا تصور بدل کړی په یو خدای باندې. دنیا کې ډېر خدایان دي او دغه تصور بدل کړی په باندې په یو خدای باندې. ان هذا لشیء عجاب، دا یو داسې شی دی، ویری سترینج کانسپټ، دا یو ډېر ناشنا کانسپټ دی. دا زموږ په عقل کې نه راځي چې یو خدای د ټولې دنیا ټیک کیئر څنګه کولی شي. نو واپس پر سبق نو دوی وویل چې د دوی دې پیغمبر نه وړاندې صلی الله علیه وسلم هېڅ چا هم دا نه دي ویل چې خدای ټیک کیئر کولی شي. د دې پیغمبر نه وړاندې هېڅ دا ویل بنه دي ونې سدوی چې دوی خدای ټیک کیئر کولی شي. زه نه وړاندې دنیا کې چا ته چا دا خبره نه کړې چې کنه خدای ټیک کیئر کولی شي. ما الله تعالى جواب وكي بدري ويزامن دي ده حقائق التنبيه دي. وما أرسلنا من قبلك من رسول أمونك نولي جلي مخكستان يسيو پیغمبر إلا نوحي إليه مگا مونگا باغتا وحكولا أنه لا إله جنشت دي معبودو دي عبادت لائك إلا أنا مگا يواز زيبا فابدونين زما بندگيو كي. الله تعالی و یو لاک سلیری زرا کوم بهش پیغمبران چې ملي غلی دي هغه ټول ته دا وحی کړی چې الله ایک یو دی، خدای ایک یو دی. اوس دې چې تاریخ مسخ کړي دې ته رسول کړم، دې تاریخ مسخ کړي نو دې ته رسول کړم. وقالوا ابي وي اتخذ الرحمن ولدا، چې الله نه ولدې باندې پاره نه ولدې رحمان ولدا بچي. يهودو بړي چ عزیر علیہ السلام دا اللہ زوی دے ابو مولی وی حالانکہ دا عزیر پلارو ما مولی ہوا لارو ما مولی ہوا عیسائر کوئی چی عیسیٰ علیہ السلام دا خدای زوی دے نفدی بنیادی وی چی مولی شتے او پلار جیسے نا خدای پلار دے سو گئے خدای پلار دے عزیر زوی دے یہودیانو وی دا خوئی دیر رسو پاتے شو یہودیانو سوی دا خوئی مونگا دیر رسو پاتے شو مولی ہوا دا سی شیف کار دے ناغی پیدا ازراو عزیر علیہ السلام دا خدای زوی دے. دا متعلق دو مسئلے اہم مشہور جی. یو قرآن کے اللہ ذکر کری کہ دے سل کال بعد اللہ جو دے کر سورہ بقرہ کے واقعہ ہے او کل لذی مر علی قریت و یہ خاویت علی عروشہ قال انا یحیی ھذا اللہ بعد موتہ فاماتہ اللہ 100 عاما ثم بعثہ بطر بل سورلے دے پار یو خر عزیر علیہ السلام سر دے پہ یو شام بارے پیر شو اگر شمار عذاب تباہ کرو نتوی چھ او اللہ زمان خدا عقیدہ لے چتا ہر شے دا بار نہ باز ور دے کول شی خدا تباہ ہار کا تبیا جو اور والی کیفیت دے سی تبیا جو اور والی کہ یعنی تنی کبے سی دے دے بیا جو یعنی بیا جن دی کول صحیح بہن ہی دا کہیں دے انسان نو بیا جن دی کول طریقہ بس اللہ تعالی فاما تو اللہ و میت عام اللہ تعالی دے سل کال مر اسات ثم بعث او سل کال بعد بیا جن دے صحیح اس طرح دریشے نو چکلے بڑے دو یو ورسره دا خرو هغه ورسره مرشو خرو ورسره هغه ورسره مرشو یو ورسره انذر تاسو انذر دا نه ونی انذر فګ اف ای جی فګ او دا فګ په میو کې دا شی دی چې اته زیات دی دغه خرابې دی سر دغه خرابې نه دا خرابې دی انتهای دی او دغه ورسره ګریپ جوس دا انګور وبا دا انګور وبا کوم اثر جات کی اغه به زړه را کی کله فریز نه کړي یا دې فریزر نه کړي دا دې زړه را دی صحیح خبره ده چرانا نو دا درې شی نه وسره نو چې سر کال بعد الله تعالی به راځي نو دې ما الله تعالی و ته فنظر الى طعامك و شرابك لم يتصنع دا شی نه ټول الله کنټرول کی دي اسباب هیڅ نه شي کولای فزیکس او فزیکس اس سے نشی کولے کہ اللہ تعالیٰ تینا فنکشن ویڈرا کی چھے اللہ تینا فنکشن کہ خوراک نا خدای فنکشن دا ملاول ویڈرا کی نبی ابا زدول اس خوراک کو مڑے گن بنا کہ دا وہونا دا پینچ آف ترس او دا تندی ماتول دا سفت اللہ ویڈرا کی نظر با اوبس کم د موتیالو پلار به وزي خو تنده او بنماتېږي خبره ذهن کې راغله ځکه چې خدای ته کوالټي ویل راغلې ده الله تعالی وایي چې فزیکس سلف از نتنګ لیکن الله هو هاز ګیون ات دیټ کوالټي دا الله دی چې دې ټول فزیکل شیونه ته دغه کوالټي او دغه صفت ورکړلې ده نو ورته وایي چې اوس فزیکل خدا فرد په ګرم موسم کې ډېر ځل خطرې دور کړې خرابې دور کړې دا جوس ډېر ځل خاکې دور کړې خو ته وګوره سنکاره کې ډېر څه چینج راغلی نو زه چې وکتل نو فرد هم هغه شان فرش وو لکه څنګه چې فرش ده پرېښود وو جوس هم هغه شان فرش وو لکه څنګه فرش چې دوی ستړي صحیح او ته اوس د خر ته وګوره حضر اطلاعات و سلام دعا سلگاڑو ادخرا غری ذر زادو کی تکتل وانظر الى العظام كيف ننشدها تو وقت اگورا چه قیمت قرم بدا کی فیت سویش دا ابو کی بسنگ جو اندی کی حضر جو قتل دا ذرے دا ذرا اندی حرکا کو پیدا از باکی دیدا ہے لیک پروتے و دغل ہے پتون پروتے و آدھا ہے وقت پروتے نای کبا حرکا با برا تو خورو کو پیدا جو سی ایو بسر میں ہوگا خودا غل در زنه بیشتا الى آخری کی صحیح او نگه هرم بس ای خرده از رو که آوازنه شروع که ونظر الى العظام که فننشدها ثم نفسوها لحما حضر الاسلام و اعلم ان الله على كل شيء ما آقی ده چه اللہ تعالی پارشی قادر ده ما صرف دا پراسس که کرده سمی کون دا پراسس می اللہ تعالی ورطا ہوئی نصرف دا چه دا پراسس ده اوکتا پراسس ده اوکتا ہون پتابان ذاتی طور ان تیر شد د خرغه دوم ابزور کړ ادا ده مو کتر چې الله تعالی یو شی ته سپیس او ټایم سٹاپ کی ما غو فټو ګوره او غو جوس ته ګوره چې کیس چینج نه راغله ځکه هغه دا شی سٹاپ کړ دی الله تعالی ته بٹن نو بخي اپ کړ دی په کائنات کې زو کو بٹن شته هغه ګوره پاره شو کړی هغه خپل چا پراسس پیټ نه پراسس نه کړی کله پراسس نه کړی شو ما غو فګم ساکېد هغه جوس هم ساکېد نو قال اعلم نو یو خدا خبر به وزع علیہ الصلوۃ والسلام متعلق دویم دویم د پختنه سر دا کار وکړ انګلیسی کې ورته نبو چش نظام په نیو ټیسټمنت کې ورته نبو چش نظام نبو چش نظام N E B U C H E S P N E Z A R نبو چش نظام یس نو اصل کې پرشي انده پرته وخت نه سره خو امرغه پرشي خپل ته کوي کنه صحیح امرغه مقصد څه چې صحیح ده پرته خپل ته کوي صحیح دا او به وی کله کله وای ماین کول تک نه وتا وی کول څنګه دکلا وای بل تک خپل خپل ته کوي کله کله کوته شي صحیح بولتا چې کندر به خپل ته چې کندر وای الیگزاندر صحیح الیگزاندر صحیح نو بس هغه دا یو څه دا د پرونسیشن نو په نظر نه کې بوچش نظر نو دا نه بوچش نظر د چې کله يهود باندې اٹیک وکړ او يهوديان په توپ باندې مړ کړ او یو لا کې گرفتار کړ تر دې بوت ځان ته او بیت المقدس وران کړ بیت المقدس وران کړ او یو شی ډیکلیئر کړ چې کچا سره تورات یو پانا یو ور او معلومه شو پانسی کې ذکه دار د شرګردای کتاب دی لکه اوس موږ ویل چې قرآن مطالعه کوي هغه وخت په دوی په طرا غړ نو دا تورات دی څه دی دار د شرګردای کتاب دی د دې یو پاڼه چې موږ ترې بس وېتل او وې کړ دې یو آیت هم کته یاد نه وکړ نه ځندې مې پرې دی دې یو آیت هم بیا څه پیدا کړي صحیح نو دا چې په خپل پتا ولاګي دې یو ته یو آیت یې یو سورته ورته یاد دې سورې تورات دې پانسې ته ترسي نو ځلینه با چې يهودو ته کله احساس شو چې دیکھو دی الټیمیټ ریفلیکشن ار ریزلټ اف اور اون ډیز دا د موږ اعمال نتیجه و دا موږ نو هیڅ په انفارمیشن کې ولګې اصلاح کې ولګې څه کې ولګې اصلاح کې د اصلاح په پاره او خدای یو پیغمبر راوړل او عزیر علیه السلام ازرا په نیو ټیسټامنت کې وځوي ازرا آی زی آر اے ازرا ها دې پس ازرا نو دا ازرا لا په زړه کې الله تعالی ټول تورات انسپایر دی د کی سی دی ولا تورات چې په دنیا کې یو لا په دغه تورات پاتې دی اټ واز ټوټلی ډیسپیر او چې الله او در اسلام پیغمبر راولې کو نو دې څو لا کو چې په پټو راو تورات والا څه یو کو پکې او څو ډېر ځان خبره بس کړم د کمپیوټر زمانه ده او کنه په یوه مثال باندې تاسو کوه صحیح دی خو ماډرن ټیکنالوژي کې ماهر دی کڅنګه اجباري نو بس دلته پوسټ کو نو بس یو مملي ونه یو چې په کې ولاغو اې کې ټول تورات بس زهرا اسلام والسلام شروع شو د بیت المقدس دغه سایت خواته وګرید او تورات کې داوت شروع کو د الف نوامه یې پوره ټول تورات تلاوت صحیح اوس یو شی چې ټوټل یو سپیرو او اعلی په تړن یو سړي فرام اے ټو زی هغه بیا روایت نو سړی دا شی وګڼي میټافیزیکل سی وګڼي میٹافیزیکل چې دا فزیکل نه میٹافیزیکل او ما چې تاسو ته وایي چې دې میٹافیزیکل اکشن سره کله خبر د غلط ته مشه کار شي چې دا به خدای شي نو دا به څه د خدای شي نو او ایمان او اوتار وي نو دا اوتار وي چې دا خدای اوتار دی صحیح يهوديان په دوانه کله رسول الله د خدای اوتار دی څه شي د خدای نو سن اف ګارد وي چې دا څه وي سن اف ګارد وقالت اليهود عزير ابن الله سوره بقره کې الله وقالت اليهود عزير ابن الله يهوديان وي چې عزير د خدای دی دي وقالت النصارى المسيح ابن الله او مسيحيان وي چې عيسى عليه السلام د خدای دی دي او مشرکین مکه کې او تطوا هغه وي دا فرشتي ټول د خدای نور دي فرشتي ټول د خدای نور دي نو الله دا غي ذکر کوي وعادوا ذي خلقوا اتخذ الرحمن ولدا چه اللہ نے ولدے رحمان نے ولدے ولدن بچے دان لپارا سبحانا دیکھو ہوئے تو سبحانا لفظی مانا خدا را اللہ تعالیٰ پاک دینی سی تلی تصورات ہونا پاک دے اور سبحانا دیو مانا میکینیکل یا ٹیکنیکل مانا یا فگیریٹو مینی مجازی مانا چی عربی استعمال ہے اگر دیتا ہوئی کلمہ را تعجب اگر دیتا ہوئی کلے یو سڑے چی گیر ناسو دنی کنی خبر ہوتی سنگا خبر دیتا نارو سبحان اللہ ایدہ سکیئے تون تا اوڑے تما تون تا او زما بادی دا ویتا یا زما دی دیمانسٹریشن تا سبحان اللہ یعنی مانا عجیب خبر آتا سوائے نا اللہ تعالیٰ ہوئے سبحان اللہ دیر پانا بچے دے سبحان اللہ اتا سوائے دلی ہونی دا من سبحان رو پاکی دا اللہ تعالیٰ دا بل عباد بلکی دا ٹول دا اللہ بندگان مصلی اللہ تعالی وہی چھے غزیر دے خدای زوئے نہ دے دے خدای بندہ دے دیر عزت والا عیسیٰ علیہ السلام دے خدای بندہ دے دیر عزت والا فرشتی دے خدای بندگان دی دیر عزت والا بل عباد بلکہ دا عباد بندگان دے اللہ تعالی مکرمونا دیر عزت ورکریشے دے اس دے پاکو را عموماً تا عموم خبر دا عموماً اولاد پلار باندې یا مور باندې دومره نازولی چې کله دوی د پلار او د مور خبرو ورلول کې باندې لرسي بیا هم نه پلار ورته غوسه کېږي او نه مور ورته غوسه کېږي د څه د وجې د افکشن د وجې د څه د وجې د افکشن او د محبت د وجې د مودت د وجې همدغه کار دی که یو نبي سړي کړه نو همدغه پلار باندې د ټوپک راغسته او پیټه وړه پورې شوی وه خبر دین کې رضی کنا زمو پختو کې ضرب المثل دی وای اولاد ته ناروا مو کی نو پلار مور دی ام وای وسو ګت کافر نه زما زی ګره وای ګت کافر خو زما زی ګره صحیح نو یا عبد دی وای پختو کې اول ضرب المثل دی وای د اولاد بد مور پلار ته نه ګری د اولاد بد یو حدیث کې راځي یو سره د مور نا فرمانی وکړه سره کول د مور نا فرمانی به کولن چې کله حالت ځن کده راغی نو دا غسان نه وته دا سان وته دا نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام کو سي خاندان ورغان وی دا تکلیف تور دا نو حضور علیه الصلاه والسلام لاړو واجی تکلیف کو نو تاسو او که دخل کو نا ویل ته معاملات څنګه وی دا معاملات دې ټیک ټاک سره دې رسونه سره ویل ته خپل خپلوان سره تعلق څنګه وی دې مور سره تعلق خنو مور تکلیف باندې ورک نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وی مور ته ورشي چې دې معاف شي نا غم ډیر درد دې و نا غوی نه نه معاف کوم دی ما سره دې بیا دې کړې نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زہ مور را ولې چې پیغمبر علیہ السلام دې وایي نو هغه راغلا نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته مور دې ډیر معاف کا ډیر دې دې دې کړې نه معاف دې سبا چې نه معاف کړم نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بلال او دې دې ته وایي ملګ د او فایر وډ انتظام کوي سو د لګ لګی راوړې لګ لګی راوړې ځکه وی دا سره اته چې نو خپل تبه سوځای نو خا خبر غلط دې او څه دوه زړه دې تکلیف نو خلاص دې تکلیف نو خلاص دې فایر وډ دې ته حکمت عملی ډیپلوماسي صحیح امور سکوی به بس دے باسن دس زئی بس دلتا زی کو دوم ستار تر وڑا اگر یہ بس امام اپ کرے صحیح امام اپ کرے اور فرمایا تعالی اگر توفیق پر کہ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله زکہ دے مور بلا اولاد کو بد سود نہیں کبھی ہنے چلے بس ہے نا کمر زمان درس ناس دا نو اللہ تعالی فرمائی کہ زما اولاد ہچ سوک نشتا زکہ اولاد کو کرے والدین خبر ہم اور رول گئی نہ عیسی نہ غزیر نہ یہ فرشتے کرے زما خبر اور رول گئی نہ ہی اور رول کرے شی کہ دوی او زما تعلق دا اولاد او دا والد وے نو کلا کرے بدو اور رول کو ما با اسم نہیں ہوتا لا یخبطونا بالقول دی نشواند کے دے دا اللہ تعالی خبر کی وهم بامر یعملون ادھے پہ حکم دا اللہ تعالی چاہتا پارا چسو خدا پاک کرنی نو پیغمبر تبا اللہ تعالیٰ وہی ترے پارا سفارشو کا انٹرسیشنو کا دقی او پروسیجر دے دا پروسیجر فالو کا ذکر زدہ سڑے بخل وارم خو گناہوں گے دی نو دا گناہونو دا اغیر زر خود عذاب ورکول خود عذاب نو ورکول وارم نو دا اغیر پار یو لیگل پروسیجر دے تشہ دے یو لیگل پروسیجر دے او لیگل پروسیجر دارے او پیغمبر تبا سفارشو کا ما تا ہوا ہے تو دیل بخا مطلب ہے بعض اوقات دا سوی کہ یو افسر اتنا زمان تا پتہ رہے یو افسر پاکستان کی اگر چالے یو کار کول گواری چالے کول گواری یو کار کول گواری خواف پر سائٹ سیف کول گواری خدا ہے پر وقت وہ سائٹ سیف کول نہیں دا انہوں تو میک یو انڈرسٹینڈ سائٹ سیف کول گواری میں اگر سڑی تو وہی ورس دی مانے دے ایمین اے سیف دا دس خطر ہوڑا اگر نا پی بکل کھالا اگر نا پی حالان چھے دلائے ایمین اے دے لس درخواستوں بارے میں بارے میں تکڑی آگے افسر اگر تو کرے تو پریشکری ہے صحیح کنی تنگیو سارا سے اور کول گواری او پل سائیڈن سے کول گواری انو ورش چاہے منہ نے بجس نکل والا صحیح مجھے دائے سرے ہمیں کرائے تو بیس نے پی جانا حکم دارے جرہ جی پتی درخواست دارا نکل ہونے کے نمون دو پتر جدا افسر شہیدہ ہونے لگا لالی آن صحیح اوپر دے گیا غریب سرے دے کاری کی مائی دے پوچھا نو بس بابا اندر کے دخواست ہے کمائی طور سے تمہارے کمرے کے آدمار ڈرائیور بنا کر توایا دبلے رہا نہ خلاص کر نو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علیہ السلام تو اسی دار بندہ بخم تو وہ سفار شکا ہے اللہ تعالیٰ کہ عمر علیہ السلام بوئی والنا دے بخم اگر جان اللہ لمن ارتضا مگر آجال پارا ارتضا چا اللہ خکڑے و من خشتی مشرکون و در خلق تو دا اللہ دیرنا مشرکون اشفا کوئی دزلی یرنا درزیدن کی دخلائی دیرنا نیکان خلق اللہ دیرنا درزیدی وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَاهُمْ او کچاہوں اے دنے کانو بندگانو سے جس دو خدایم من دونی سوا دا اللہ نا فضالکا ندغن ایک بندہ نجدی جاننا اغلقوں سے سزاور قوم سے جاننا وَكَذَالِكَ نَجْزِ الظَّالِمِينَ دَغَرَنْكَ مُنْغَ جَزَاوَرْ كَوْ ظَالِمَانُ تَا اَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ اس دے تو ایک دلائل توحید جیسے سوئے دلائل توحید اولم یر الذین کفروا آیا ند کفلیا کسانو ان خبر ندی آیا خبر شوی ندی آن کسان چه کافران دے ان السماوات والارض چه اسمانو ناوز مکا کان تارتن دادوالا رتکو دادوالا سو رتکو نو رتک دیتا ہوئی چه یو بل سردہ سے لگی دلیو یو بل سردہ سے لگی دلیو کان تارتن دادوالا رتکو زمون شیخ سے وی ویدانا کا کٹوائی بانے سے برغول ہے کوئی تبی لیکن پا کٹوائی سے برغول ہے دا سو کٹوائی پہ جن پاکلی وا حالا پاس پر سر کو تیر دا سو آئے سر پوش مو تو برغول ہے رائے دیر ایک کٹوائی بانے سے سر پوش کو تی اللہ تعالیٰ فرمائی دا سمک آسمان یو بل باہدر سر دا تو رکھا ان السماوات والارض کانتا رکھن ففتقنا فتق مانا بلاسٹ کول چھے برم خودران سرا آسمان آرزا اوزمکہ دلتا ابن عباس وی فتقنا هما موږ یو بلاست ته لیکي ساينس دانانو ته وی بیگ بانګ ساينس دانانو ته وی بیگ بانګ نو د بیگ بانګ تصور پنځه سوه کاله وړاندې پیغمبر قرآن ته وکړ اولم یرا الذین کفروا آیانا ان پویږي هغه کسان چې کافران شوي دي ان السماوات والارض چې اسمانونه او ځمکه کانه طالقا دا دواړه یو بل سره متصل وو ففتقنا هما دا دواړه بلاست دا دواړه مسکله ومچول دي وبنا وجعلنا من الماء امونږ پیدا کړې د اوبو نه کل شیء حی هر ژوندې نو هر شی چې ژوند پکې وي اکه وخت مخامخ آئی چې ژوند پکې وي نو دا ځونه کې چې دې وجه په حیوان کې 94% اوبه وي سورې بچو 94% وجعلنا من الماء ام پیدا کړل من الماء دوبونا کل شیء حی هر ژوند شی افلا یؤمنون آیا بیا هم دا کافران ایمان نرالی اللہ تعالیٰ فرمائی وڑا ما بورتا نیچرل تیوری ہو بولا سمور تو بولا نیچرل تیوری چی دی بلا کلا خلق تیوس واقعی شو خلق تیوس اس تیرہ سنچرہ کی دا تور ایجا دا دا دا تور گویا سو شو امنی دا دا ڈسکوری دا تور یہ بھی سنچرہ تا بڑا لا کائنات گردی لا پتا ہوتا نیشتا اولم یر الذین کفروا آیا نقلی بیا کسان چی کافران شوی نی ان السماوات والارض چی اسمانون آزمکا کانا تارتن دادوان یو بل سر متصدو ففتقنا امام دادوان اچھون دیو بلنا بلاس مطلب و جعلنا پیدا کرے مونگا من المائی دوبونا کل شیئن حیل ہر جندیش افلا یؤمنون آیا بیام در ایمان در وجعلنا في الارض امنج اچولی پزما کے رواسیا مضبوط غرونا رواسی مانا مضبوط غرونا اللہ تعالی دا نے وجعلنا على الارض چمنگ اخی دے دزما کے دے پاس وجعلنا في الارض منگ اخی دے پزما کے دن وجعلنا في الارض منگ اخی پزما نو غرض دزما کے دے پاس نہیں غرض دے اللہ نے رواسی دیو جے اللہ تعالی کلمہ رسی ہوئے نا وجعلنا في الارض امونجا چولی ازما کی دنگ رواسیا مضبوط گنونا انتمید بیم شدا فضوی باندے مسترکینا اضطراب اللہ جب وہ گنا اس کو دا گنا پینا بے نزاز بکر طول اون تک کسی کی دا صحیح نو بس مونک پر طول دیوارنا نیوی جو چاہم سکاپ میں سکتے بڑے بس دیوارنا پینا بے بس ما فکر کنا واسو چې د ځمکې بیلنس وجعلنا فی الارض رواسیا امونجا چولی پزما کې رواسیا مضبوط کرنا انتنی نبی د دې د پارا چې دا دوی باندې خوځیږي نا وجعلنا فیا امونجا پیدا کړې د ځما کې فجاجا سبلن لوی لوی لارې فریویز لوی لوی لارې فری ویز فجاجا سبلن لوی لوی لارې لعلهم یهتدون د دې د پاره چې دوی ورسیږي فائنل ډیسټینیشن ته الله تعالی فرمایي کدا لارې به دوی پیدا کړي نو تاسو به ډیسټینیشن ته څنګه رسیدئ لعلهم یهتدون الی مقاصدهم دې د پاره دوی خپل مقصدونو ته ورسیږي وجعلنا السماء امونگ جوڑ کر دے اسمان سقفا یوچت محفوظا دیر محفوظ دے دیر سکے اٹھ چپتے دائے سکے اٹھ چپتے چین زڑی گی نہ لے اگواری نہ اسٹک اور اپنی گی نہ بوسی رکھی گی ہاں وجعلنا السماء امون پیدا کر دے اسمان سقفا محفوظا یو محفوظ چت نو صلی اللہ تعالیٰ فرمائی دا طول نشانے دی دا اللہ دا وجود دا اللہ دا یووالی دا اللہ دا قدرت دا اللہ دا وجود دا اللہ دا یووالی دا اللہ دا قدرت اللہ تعالیٰ وہ اس دین بات کو معصوم نہ منی ہاں زمین شیخ سے بوئے سرد مت ہو گئے وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ خدا خلق دا اللہ دا نشانونا مختاوی فکر پہ نہ چاہیے وَهُوَ الَّذِي يُدَى اللَّهَ آغَبَاتِ خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ چِ پیدا کرے دشپا ورز والشمس عمر والقمر اسکوز میں کلن دا ٹول فی فلکن پیو مدار کے پیو آر بٹ کے یس بکولا دشتبین کئی دے آر سیلنگ ان دیر آر بٹ دیکھ پل آر بٹ کے سیلنگ کئی کلن فی فلکن یز ان فلک آسمان تنوئی آسمان از ڈیفرنٹ ان فلک از ڈیفرنٹ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی کہ آسمان از ڈیفرنٹ ان فلک از ڈیفرنٹ فلک منچ و مدار رہے ہوں رسوئی مدار انگریزی کو رسوئی اور بیش کلن فی فلکن یز بخ اس اللہ تعالیٰ کے دا دمر سالڈ ایویڈنس ورکا دا دمر سٹرانگ پروف سے پیش کر نو اس کافرانو سر خلدید کاؤنٹر کول دا پارا سے جواب ہونا سے خبر ہونا چی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کنڈم کرے ہوئے ڈیفیٹ کرے ہوئے لہٰذا علی پہ دیکھے طرح اکلا یہ سلی اکر انسان نے مربش خلاص ہو سکتے انسان نے مربش خلاص ہو سکتے اللہ تعالیٰ وی جیستا مرتا ولی پہ انتظار ناس دے تفا جبلی ولی خلق دے او پیغمبر جیستا او دا مرگ را تلتا دا پارا دا تا ناشنا کار کو ندے تا نا مخیم دنیا کے انسانان پیدا شوی دی پیغمبران پیدا شوی مرگ پر اگلے فتابا مرازو خود ریبا میں شپاتی سے وما جعلنا لبشر اند منگر زور دے سیو انسان دا پارا من قبل کا مخیستانا الخلدہ ہمیں شپات کے دل دنیا کے افا ان مکتا آیا کتم لے گے فوم الخالدون آیا دوی ہمیں شپاتی کی دن کی نستا کو مرتے ہوئے خوشحالی کی دغم مرد کو بدوئی بانے ہو رہا جی فارسی اور شاعر دے راجی خبر کرے ہو انسان احمد سے دے وے بمر کے ہے چکسے مارا شاد مانی نے سی دے بمر کے ہے چکسے مارا شاد مانی نے کہ مرانی و دری دنیا جاوے دانی نے چھے دے چاہ کو مرد بارے سے خوشحالی گمنا زکر سے ماں بانے دارا تم کے زمزلتا بے شک بنے پاتے اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام سے نہیں ویستا مرتا ہو رہے پہ انتظار کی لیے دی با میں شپا دی تو نہ تو مدہ کازا مرد دی کہ پتا مرد رضی دی پر ادم اور دا عربی اور شہر ہوئی چھے پلو کانت دنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیا مخلدہ اگر وہی کہ دنیا کی سوک ہمیں شپا تھی کے دے میں تو خدا کون محمود کریم بندر دول میں سلیخ محمد رسول اللہ تھی صلی اللہ علیہ وسلم غبز بندے پاتے ہو کاز بندے میں شپا تھی بل سوک دو بادشاہ زیر سے ہمیں کندے پارا فا امیت تفوم الخالدو کل نفس نفائے قطر موت ہر نفس سکول کے دمار دے و نبلوکم بشر و خیر امونگا تست کو تاسو بانے آزمائش کو تاسو بانے بشر و خیر کل تکلیف سرا و خیر او کل را حد سرا فتنة دا امتحان دے امونگا تاسو تست کو امونگا تاسو نوسی ہو سڑے یہ قول گوڑے کہ تکلیفوں نے پیلی رہا جی لیکن مانا دانا جی دا خدای خوخت نے زکر پہ تکلیفوں نے رہا جی گی یا یو سڑے دیر پر آخت اور پر لگزری کی جون دے رہی دارا دی خبری دلیل نہیں جی دا سڑے لخدای دیر خوخت نے زکر والا آر سڑے دیر پر کری اللہ تعالیٰ فرمائی دا تکلیف والا تکلیف کی ٹیسٹ کروں اگر بل پر آخت نے ٹیسٹ کروں اور مقصد والوں کی امتحان دے سنیس کامیابی کہا کامیابی کی وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً أَمُنْغَ آزمائش کے اوتاف والے بالشر مصیبت سرا والخیر راحت سرا فتنة بطور امتحان وإلينا ترجعون او بیا بمتتاف واپس کورشی وإذا رآك الذين كفروا اس پیغمبر تا اللہ تعالیٰ تسلی ورکی وإذا رآك الذين كرسوه تعالیٰ کساچ کافران دے يتخذونك إلا هزوا ندين بستالا مگر مسخرا اي پتا پور مسخرے کے مونگو تا پچموزے بھائیو تا سوال سوائے مسخرا اي تا پور مسخرے کے توقی کے ادھر پورے they are making a fun of you يتخذونك ندين بستالا إلا هزوا مگر بطور مسخرا تو سنگا مسخرے کے دا سکر احاد اللذی يذکر آلیتكم دعوی آدھا سڑے دے چی اگر ستاس دا خدای نو ذکر دیر دے اللہ تعالیٰ فرمائی ار دیر پارا دا خبر نہ گئی چکن اس دا خبر تو وچی خود الگواری مسخرہ در پر جوڑی احاد اللذی يذکر آلیتكم آیا دا کس دے چی دے آدھے بیان ستاسو پبدو خدای نو ستاسو یعنی کس پبدو چی دے ہیچ شنشی بولے اللہ تعالیٰ فرمائی کتا حقائق پوری وہ پیغمبر کتا حقائق پوری چی دا بوتان ہیچ شے نشی کو رہے لیکن وہ سفرہ تا خبر ہے مشتا لیکن سفرہ تا خبر ہے وہ ہم بذکر رحمان ہم کافی ہوں دا دا زداور زامن خود رحمان پہ یاد بانے کو سب گئی آئی وہ حقیقت نے انکار گئی تو چی کما خبر ہے کہ آد حقیقت مطابق دا دوی چی کما فیدہ لبی آد حقیقت صلیح مخالف دا صحیح نبایت کی دوی پورا خندہ ہوگی کتاب پورا خندہ ہوگی چیز نشی کولے وهم او دا کافران بذکر الرحمن بذکر دا رحمان بانے ان کافرون دو انکار کرنے کے دی خلق الانسان پیدا کرشو دے انسان من عجل دا عجلتنا پیدا کرشو دے انسان یعنی دے دمرا عجلت پسند دے پا دبار چلی وقتی نشا میشے پینا وقت دے اللہ تعالیٰ وش دا انسان دے دبانے چلی وقتی نشا دبانے ہمیشہ نہ وقت ہے خلق الانسان من عجل لدہ فطرت دمرا عجلت پسند اور جذبات دے لیکن چلے دہ خمیر ہی دہ جلتا ہے نہیں شوئے خلق الانسان من عجل انسان پیدا کرشے دے من عجل اندہ عجلتنا موسنگا حدیث کے رضی آخری خبر پیغمبر علیہ السلام فرمائی چل اللہ تعالیٰ دہ آدم علیہ السلام جسد خاکی جوڑ دو صحیح ہے جسد خاکی جوڑ دو اللہ تعالیٰ جبریل امین تا حکم کو وی دزمہ کی دا سر پہ خراغون کا ناغو دا اپن لاس دا تے ریک پہ ٹول گلوب بانے ناغو دا جبریل لاس دے صحیح نو دا ٹول گلوب ریک کے وادی نومان دا دا عرفی ویلی چی دا پدی ویلی کے دا خطر دا جب اکلا نو پدی بانے سنویس کالا مسلسل باران ورے دا سوالی دا آو نو سائنس داران اگر کو گویا ماتا ستاوی فیزیکل خبری کے منگا پکی مٹا فیزیکل کو نالے وہ فیزیکل خبریں کہی چیدا دا قرآ دا دمرا دیر گرم ہونا چیدا دا دمرا کانٹینیوز باران سرے ہونا صحیح نہیں وہ فیزیکل خبریں کہی نو سرویس کارا پہ باران کیے دو خواہ او بیاد دن وہی چیہا گا وقت کے نور سوک دے قابل نو چی پا دیت دل دل دل دل دل دمرا دیر خاٹے دے یہاں دا ڈائناسور پکر دے در سب کہتے ہیں ڈائناسور بگم سے در نو ڈائناسور سے در مکہ پراسس ہوا ابن عباس سے ہوئی چلو لیو اسونا زکا عرب دے ڈائناسور دے نو واقف عرب دے ڈائناسور تصور دے خود آس تصور دے واقف کو وغوی الفرس الدقا غٹ غٹ اسونا اغاو پا دے خطا کی در دے صحیح نو دا خط خمیر شوا انو دے خمیر نا اللہ نیو کی اس راو اشتو چی سلالہ ہوئی ہوتا اغیر دا آدم علیہ السلام جسد خاکی جوڑتو و آغا جسد خاکی کی بیا اللہ تعالیٰ ساوا چھولا ہے جسد خاکی کی سوا چھو اللہ تعالیٰ بیا پاگا جسد خاکی کی نو سا شروع شوا دس پیش مونا چا کرا شروع شوا دس پیش مونا نو دا سش پیش مونا کی نو وطا دا سر دا مخ دا ہوگی دا لاس مَتَا هَذَا الْوَعْدُ كَلَّا بَيْتَ وَعْدَ يري نو دا عذاب بلا باندې کله راولي کافر درانه کې دروغ وای ويقولون دوی مسلمانانو تا متا هاذا الوعد شکل وای دا وعده دا بالکل تم صادقین کتا فرشتنی چې دا پیغمبر دې اچھا سو کې نه مې عذاب په لږه لږه بکره نو الله تعالی فرمای چې عذاب خو برازي دنیا کې کني اخرت ته فسورتن دي التقو یقین دي لو یعلم الذین کاش پت لگی دیا کسانو تا کفرو چی کافران شوی دی حینا دا آغا وقت لا یکفونا چی دی بنشی دفتولی عن وجوه من لارا دم خون اخبرن اور ولا عن ظهور من شاکان اخبرن ولا هم ینصرون ان بدوی سرال تا حلق و امداد کوئشی کدی تا پتوی لک تصور جوڑوی چ عذاب وقت کله قیامت کی جدی جہنم تو رب تاو ریشی نہ بد مخی نہ اور دفع کو ریشی نہ بل شان اور دفع کو ریشی نہ اور دسو ہم ترا سے ریشی ما اللہ تعالی فرمائے دی وجہ لے ولی دا خبر نہ کولے لو یا لم الذین کاش چ پتہ وے آ کا دان ہوتا کفرو چ کافران سی وی دی حین لا یکفون دعا وہ چ دی بنشی من کولے ان وجوین دم کو کرونا النار ولا عن ظهور من شاكان اخبرنا ولا هم ينصرون انا بطوي سر امداد قولشي وصلى الله تعالى فرمي في پیغمبر علیہ السلام تا دیتانا عذاب واری ندیتا توی تروسا خلا قد عذاب مقدمات و پری فیس یا ٹریلر چلو توی نموی دو پر سجلی ٹریلر چی تروسا خلا مولا پر ٹریلر رو دے اللہ تعالیٰ فرمائی دے چی عذاب روانم ٹریلر چلو بس یک دم فرزو سر لیکن نو ٹائم زم یا کائنات تک ہو لیکن لیر بھی چلو بل تاتیم بغتتا بلکہ دیتا برا دیتا آزا بغتتا ناسا با تا سن ناسا تو آئی کنی سڑنی فتفاتو لحاظا دیب دہشت زدہ کی یہ اس سنگ رشی دے عذاب مجھے سڑی بارے ناسا پہ یو آفت رکھ دے دہشت زدہ سنس لسی تیرے سنس کار پتا دیتو وی بہت فَتَبْحَتُهُمْ بَعْضَا بَدْوِي دَحْشَدْ زَدَاوْ حِبَدْ زَدَكِي فَلَا يَسْتَتِعُونَا دَيْبَ تَعْقَبْنَ لَيْهِ رَدَّهَا دَوَا فَسْكَوْنُ دَدِي عَذَابُ دے برچہ لیے کون رشی یا عذاب رشی دے یہ کاؤنٹر کھولے نشی وَلَا هُمْ يُنْزَرُونَا آنَتْ بَدْوِي تَوَقْتْ وَرْكُوَيَشِ دے کہ اللہ تاہم باری چلکس think about that اللہ تعالیٰ وی نو now you are too late بس دا کله راغی بیا پکې وخت ورکول نشته ولا منظرون نه بدوی ته انتظار کولی شي اوس پیغمبر علیه السلام ته الله تسلی ورکوي ځکه چې اوس دا دومره ډېر د زناور زامنو او داسې ناشودنی خبرې کولې د حماقت او د صفاحت او د بېوقوفۍ چې پیغمبر علیه السلام باندې هم سټرس راغی حضور اسلام باندې سټرس راغی نو الله تعالی ولې تسلی ورکړه وَلَقَدِ اسْتُوْزِيَ بِرُسُلِ الْعَيَتِينَ مَسْخَرِيكْنِ شِوِي بِرُسُلِ الْبِيْغَمْبَرَانُ سَرَى مِنْ قَبْلِكَ مَخْكِسْتَانَ نو دا مسلا ستاد پارا سیونیک ندا سنوی ندا بس کرا چون پیغمبر را غلی دے اور دین خبر اکھڑی دا دلی ونی زامن ام دا سو مسخری ور گول کری دی چاور تلی دا لی ونی دے چاوی دا مضبوط دس شوی دے ان دا پختو کیو سو یو زلی چی لی ونی دے خبر کم گو دا مضبوط دس شوی دے صحیح اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام تو وہی ٹھول پیغمبر اور تم در خبر خلق کو لیے وَلَقَدْ اسْتُوْزِيَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ أَيَقِينًا مَسْخَرِيشِ پیغمبرانو سر مخکستانا فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا پس اُلَجِ دَا کَسَانُ بَانْدِ سَخِرُوا چِ مَسْخَرِي کرے مِن هُمْدُدِينَ مَا آغَ عذاب کانو بھی استادیون چِ اُدھو چَغِي پورے مسخرے بے کولے چکم عذاب پورے مسخرے پورے اللہ کریم فرمائی اُم آغا عذاب ور پورے ملحق شر اس اللہ تعالیٰ ور تو ہوئی پیغمبر علیہ السلام تے دے یہ تپو سکتا ہے قل توتو آیا من یکلوکم سوک با حفاظت کے ساتھو باللیل بشبے والنہار دروزے من الرحمن دا اللہ نا چی رحم کون کے دے سوکشتا کہ اللہ دا بانی دشکی یا درزی عذاب راولی سوک با محفاظت کی شتے سوک دا سپاو چی دشکی دی محفوظ کی یا درزی محفوظ کی من یکلوکم سوک با حفاظت کے ساتھو باللیل بشبے یا دروزے من الرحمن در رحمان مقابلہ کی بل هم عن ذکر ربهم بلکې دوی د خپل پروردګار د تصور نه مخلصون اعراض کوونکي دي مخته وړونکي دي. د دوی په ذهن کې دا خبر نه دی چې الله تعالی دومره ایرزیسټبل پاور لري چې کله هغه چا د عذاب ورکوي د شپې ورکوي که دروازې ورکوي دنیا ورته والانو تماشه کوي ورته څوک ورته نږدې نشي راتلی. بل هم الله تعالی فرمایي د رب د دغې تصور دی مخته وړونکي دي بلکه دوی عن ذکر ربهم د ذکر یعنی تصور د پروردگار پلنا او داغ د عظمت نا مورزونا مختاول گیری ام لهم عادیت پایا سدوی د پارا پایا تم نغم چی فادت گید دوی من دونی آزم مقابل کی ممنوع مانا چی ان اپروچ بلو گردے دوی تم نغم مانا چی ان اپروچ بلو گردے دوی یعنی محفوظ کی دوی آیا سدوی د پارا پایا امداد قابل بنا اخذ امداد مشکور او منصر ازی تعلق نشته نو چې عذاب راشي جوړوي انجام به سي نه خپل کار دي او زه په عذاب راوړم نو ته بچو ولا هم منا انا بدا کافران زمون به جانبنا يسحبونا بيل بكم في ورقول شي سبون معنا زمون طرف نم دي سره زمون سره کمپني نشتا نو زه په عذاب راوړم نو نه خپل خدای دې حفاظت کول نه دي انجام به سي تباہی دا بل متانا هاولائی و آباؤ بیا پیغمبر لو تسلی دا پیغمبر اسلام بلچو دیکھا دیکھ دورا دیر گمراہ ہو لیتی دیکھ دورا دیر گمراہ اللہ تعالیٰ فرمائی ما دیلا اردوی فور فادر لا بی دنیا کی دا انٹرٹینمنٹ دیر سامان پر کرے دے انٹرٹینمنٹ دیر سامان پر کرے دے دیکھ پر کلی عیاشای کی دی بانی جن دور سوے دے بل متانا هاولائی بلکہ منگا انٹرٹینمنٹ ور کرے دے لگزری مورکڑے دے کسان تا او آبا پلانو دے تا حتا پالا لے ہم العمر تر دے پور چند شیر دیبان زمانہ یعنی رمو دو شوا چھ دے گے داما پاک مجھے ور کرے حاصل آیت دا دے چھ اللہ تعالیٰ وی دی رمو دو شوا دی نکان زمانے نا چھ مالا پاک مجھے ور کرے زدی وجہ دے بیئے ریشی دی زدی وجہ دے بیئے حتا تالا علیہ ہم العمر دے بان زمانہ اگر شیر دا دے بان سے جوئے دا دبل غوش پیش نه لپاره دي افلا يرونا اياتين غوري ان ما نات الارض جمغرا تل کوز مکیتا یعنی قص کوز مکیتا نن قصها كما وداد مکا من اطراف یاد اطراف ربینا نو اس دز مکی نقصان کول د اطرافنا معنی است مختلف تفسیر دی یو تفسیر دار چې ان ما نات الارض مونږه اراده کو دې مکیتا نن کو سہارا کا مولا میں اطراف یاد اطراف ردینا نو دا کافر دا ملکیت نے ختم ہو او پیغمبر فتح کئی دا کافر نا اللہ تعالیٰ فرمائی دا ردی مملکتوں سے گنڈی گی لیکن دے عذاب نور سے دے ایتانا عذاب وانو دک دے عذاب دے چلے بے سر و سامانا ہے حالت کے محتلے گلے دے تو گروہ سبر فتح دے ہوئے او دے پرو گنڈی گی آپ اپنے سر پر لرزلے دے پاچی سرا پر لرزلے دارا با کم بادشان کو دے گو بیڑا نا دے آپ اولاد یا بلشن یا او تقیدر او یا ایمان را اللہ تعالیٰ فرمائی دا دے مملکتنا چھے کمی دی او اسلامی مملکت کوئی دی دے دے اوے عذاب بسر دے دے پارا باید چھے دے خود سرینڈر کرے باید چھے اوز کوئی سرینڈر کرے اوز کو تسلیم شیر یو مانا ہے دارا ابن عباس رحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افلا يرون آياتين غوري أننا نات الأرض كمونغ إرادة كوز مكتا ننقصها من أطرافها مونغ نقصان والكو ديز مكتا دا أطراف ردينا نقصان والكو ديز مكتا دا أطراف ردينا مانا ومختلف خطوبان عذابون رأولو مختلف خطوبان عذابون رأولو وزدیوی خطي عذاب دا د هغه خطې د خلقو د بدعملو نتیجې نه یوازي بلکې دا ټول دنیا بدعمله دا ګویا الله طرف ته خیجي دا نه ریفلیکشن چې کیږي یوې کې تبادله خلاص شي هغه ریفلیکشن کې دا کالا په دغه په الله تعالی ټول دنیا په نه ته باندې دی یو کړتي له وړه وایي سو کې یو الله تعالی فرمایي دا مثلا ته په امریکا کې ناشې اوس یو عذاب کې هغه برابر مکسیکو کې دا موږ چې مکسیکو والا ټول او یو عمر په دغه کې چې دا عذاب مستحق وو ته ټول دنیا په دغه کې او غیر په ریفلیکشن په دغه عذاب باندې وشو سونامي ندی ته وایي ننقصها من اطرافها دې سوې ننقصها من اطرافها اي ابن عباس سے فرمائی کہ یہ جنرل کانسپٹ کی یہ ترجمہ بنا ہوتا ہے کیا فلا يرون آیا دین گوری انا نعط الارض کہ منگر آتل کوز مکتا ہے قصد وراد کوز مکتا ننقصها من اطرافها کہ کم او بنا آدمکا من اطرافها لطرف رز دینا نسنگ بے کمو ہدایت بت ختمو زلالت و گمراہی بلازی ہدایت بہت ختموں جو صبر صبر قیامت رائے دیکھی گی نہ ہدایت میں کمی گی گمراہی بہت زیادتی گی گمراہی بہت زیادتی گی یوں خطبہ گمراہی کی گی بھی اور بن جائے خطبہ ماڈریٹ کی گی بھی اور بن جائے روشن شالی شروع کی گی صحیح ذکر روشن شالی سے ہوئی کہ خلق بربن سی صحیح اس پاکستان کی ہوئی روشن شالی یہ تو ہوئی روشن شالی کی بھی ہوئی افلا یرونا آیا بین گوری انا نات الارضا چه مونگا قص کا عزم کی پانا قصوارا کا مودا را کا مودا دا کوالیٹی پہ اعتبار دا کوانٹیٹی نا پکم اعتبار دا کوالیٹی پہ اعتبار دا کوانٹیٹی پہ اعتبار نا نو سے وہ خطہ چه اغین اخلاقیات ختم شی دا غیر خطے حیثیت دیو ڈیڈ دنیا دے دسر دیو دیو ڈیڈ مولانا یو ڈیڈ آجی کا خبرہ کردے دا بدا سے قسم انسانانا دا پارا چه دا غیر اقدار و اخلاق ختم شی چه اقدار او اخلاق ختم شی او ویلیو دے ختم شی نا ہوئی ایچمی دین خلاف آدم اند ایچمی دین خلاف آدم اند نیست آدم در خلاف آدم اند آدمی را آدمیت لازم است عود را گربون باشد حیب مست اگوی ایچی می بینی خلاف آدمان دا دورنگی انسانان چکوری دا انسانان ندی دا ضد انسان دی دا سی اینٹی ہیومن دی دا سی دا ہیومن شکل کی اینٹی ہیومن دی البتا دا ہیومن سکن او دا ہیومن غلاف کا پروت دے دا ہیومن پردہ بھی پردہ دا دا انسان قالب پہ پروت دے زکاہ بیا ہوئی چی انسان دا دی سٹرکچر نا عبارت ندی د دې بینی نه عبارت نه چې دوه لاس دي دوه سترګې دي دوه غوږې دي او داسې په دغه قامت باندې ولاړ دی او دې ته انسان نه وي دې ته انسان نه موږ ولې ګورم داسې نه دي شي د انسان په شان مڼه کې انسان په شان اوسېږي کنه یا دا دا مېلو کې دا څه وایي ورته مېلو وایي بیا څه وایي ایز دا ایز دې هغه په کوم کومه دغه څه دي په دوه لاس دي نو سپتا ودا کې دا چې په دې سټرکچر باندې دا خپل انسانيت دلیل نه دی دا سچے بارے کو حیوان مدرے دیش ناغوی چی آدمی را آدمیت لازم است غود را گربو نباشد حیزم است اغوی تم گورا پیو خس کی خس خاشا تلے پیو تلی کی او پاگر بتائیں خاصا اگر بتائیں سو ہیں اچھو تلے وقت تو خوشبو پیدا کریں ہاں دیو تو پشتو کی سو ہیں ہاں تاسو تاسو دغه د مذاخه نه لري نه استعمال ها ا خوشبو قشا ما هي خلک کلی ور ورته کې به تاسو اور سره هغه به کیږي او د میټر مکان څخه دغه خوشبو کی نو مولانا وای چې فرق په دغه خاصه دام خاصه هغه هم کلی دی دام کلی دی خو دې کې یو خاصیت ته چې ورته اور ورته کې دا خوشبو پیدا کوي هغه به څه کوي ورته کوم تور لګیو پیدا کوي او بدبو یې پیدا کوي صحیح اور تجھے برباد کر دی نہ کوئی بے ہی دب پشے دے کہ انسان کی کوالٹی بھی نہ مثال ہے بڑے خوشبودار کی دی اور کوالٹی کی نہیں نہ آغا خاص ہے نہ خاص پر کھتے دل سے جب پیدا کر لے پیش دے اللہ مولا تم رکھا جی بتا سکو رہا کہ گائیں کران ٹوٹ پیش کر دی ہاں نیچے میں بھی نہیں خلاف آدم نیست آدم در خلاف آدم آدمی را آدمیت لازم است غود را گرب نہ باشد ہزم است چیز ابن عباس صاحب رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی جنات الارض ننقصها من اطرافها زمکا اللہ تعالی کی قیامت رانی دیتی گی پا اطراف کی یعنی مختلف خطوں کی کمی راولی او ایدا کمی بموت العلماء دا دین دا علماء پا وفات باندی برا دی نو چی کما خطہ کی مسلمانان ہوئی او علماء و سرنیہ مسلمانان دبلو کی حساب دی زکا ایدا ایمانی لائک نمی جائے گی ایمانی زون ور سره نشتا د ایمان لایف ور سره نشتا صحیح اغه ایمان د ته با موږ ورته ټیم ټما ته و دیا د سهار را شمع چې بس بل پلاک پکې او بلاک کی ختم شي صحیح نو ها بس دې په ختم شي او بلاک او ختم شي نو ابن عباس رضی الله تعالی یو حدیث کې راځي حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها حضرت علی رضی الله تعالی عنه انو ډیر خفا او مې نه ورته علی ته ولي خفا وی پیغمبر علیہ السلام سره ناس سنوی دا خو خوشاله خبره ده وینه پیغمبر علیہ السلام راته خبر او دام به خوشاله خبره ده وینه خبر مال پر دې به فکر مندای ده چې حضور سو وی پیغمبر علیہ السلام راته وی چې ایمان د الله یو نعمت ته چا دی ورکړي خدا ایمان آبیاری وړي که ایمان څه وړي آبیاری وړي کړي دې ټول وړي دا بخار وړي چې تازه لکه فصل تک دې وبور نه کو به اوسنه ګرمه کې نو به څه وچی څه وچیږي نو دا د ایمان فصل ا د ایمان دا تیر آبیاری واړي چې تناور شي او مضبوط شي نو که آبیاری ورته نه کې نو دې پر مرده کیږي یا به امریکي ختمي دي صحیح نو ما ورته کی څنګه آبیاری ورته وکړو مې کم از کم په افته کې یو وار یا دو واره د دین د عالم بیان اورا د دین د عالم بیان اورا چې ایمان ته د آبیاری او بخور ملاويږي کني ایمان باندې پر مرده شي بلای شي او ضرور مړ علي کی مړ علي کی اټي مې ټینګ سره مت نه نو سره بیا دې ستنه خبره د دین نه استقا دین د ایمان دې استقا دې نه خبر حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها دې کې خفګان سره خبره ده اوس ګور دا صحابه دم را فکر من خلکو یواز خپل فکر ور سره نو په فواح حسدا على اهل البوادي والصحراء چې سود غرو په سر اوسي یا سارو کې هغه تر مو یا چې دی ها چې څوک د غرو په سر اوسيږي او په سهارونو کې اوسي لږ لږ بانډو کې کلو کې اوسيږي هغې سره ملاجرتی چې دا بیان واوري او ایمان یې اوبه خور شي صحیح نو وی ما ته دا فکر دی چې خلک غریب آرام دی په ایمان بغیر اوبه خوره پاتې شو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ورته ویلي یو حل شته که نه نو ورته یې څه حلې دی وی راځنه زه دعا کو اترا پسې امین وایا نو حضرت عائشه لاس اوچت کړو وی اللهم شتت ارزاق العلماء وی یا الله د مولایانو ډوډۍ خوره وره د مولانا ورته ها ها لپ دا لپ دا دا لپ پر سپوز را باندې صحیح چې دا کرا به شرطا کرا نه خپل کرا څه پلا کرا ها او دغه څه پلا غري قال دا لږه ته په چینو کې ګډه لال دا او بیا یو وخت پتی مار راځه ته دا دې درا نه درا دې دا راته شي دعا وایي نو الله مشتت ارزاق العلماء او الله د مولانا ډوډۍ خوره وره کی د مولانا ډوډۍ خوره وره نو د مولانا ډوډۍ خوره وره ای ما کله یو د افری کله بل افری اکه یو د بل افری او کنه پوری خو کله ور رسول کړي کله ور رسول کړي کله ور رسول کوي یا له فروټ تا دا ونه نو موږ وځه نا کله نو بل سره هغه راوړې د ځینې د سبزیو د موږ کوي چې موږ وځه نا کله الله مشتت ارزاق العلماء او تعالى مولانا رب تقول لك من كلا يوم لذلك تقول لك تكسر لك كلا نردن كاليفورنيا كلا سردن كاليفورنيا كلا يوم دنيا تا اكلا بري دنيا تا سي ما مرغم تو مايدا مزمون كبيا رامي دا مور بي بي دا بك عيشين دعا دا وجدا شلا مشتت ارزاق العلماء شو الله مولانا رزق قرور كي شده يقول يو زيتا بل زيتا يو زيتا بل زيتا شده خلقه بي ايمان و بخور كي سيشو كان سكبا ها اولم يروا اللانا في الارض يا نغور دوی چې موږ قد کو زم کې تا نن قصوا قد کو دا کمو دا من اطراف يا دا اطراف دینا او یو حدیث کې راځي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ دا حدیث راوی دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا قیامت حوالہ باندې ذکر کړي فرمایي یقبل فرمایي ها یتقارب الزمان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ ٹائم بڑے رالنشی او مسافتوں بڑے رالنشی وقت بڑے رالنشی او نمبر دیم سفر بڑے اس مصروفیات دخل کو دمر زیادتی وقت دور رالنگے درواز دا سکتی رشی صحیح پاکستان کی سرائی سے سہار پاسی روشتی یہی گی نا دکل آپ آسی دل نہیں دور روشتی رشی صحیح یہ تقارب الزمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے زمان و مکان کے بتقارب رشی او گلوبلائزیشن خو مسافتونه داسې ختم کړل چې سیف الله خان یعنی سار احمد دلته کې نمبر اوی نو بس بتی دیر سکنډه بعد کندهار کې خبرې کوي څنګه خبرې کوي قندار کی خبر کئی نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دادا علماء یا دا گلوبلائزیشن پروفیسی صلی اللہ علیہ وسلم پنگن دا سوکال اوران دے ورکڑے ہوئے تقارب الزمان اوی فرمائے ویقبض العلم دا دین علم او دا دین پوہ بخت مشی ویقبض العلم دا دین علم بقا بس گئی شی اوی فرمائے وتکثر الفتن فتنے بڑی رضیات شی اوی فرمائے ویکثر الحرج حرج بڑی رضیات شی صحابو تپوسو کو حرج سکوئی حرج تشے دے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے القتل والمقاتلہ بلڈ شیڈ بچی دی دنیا کی بے دریغا لا یدری القاتل فی ما قتل ولا المقتول فی ما قتل وی فرمائے کہ قاتل بنی خبر چیز خلق مرو مولے او مقتول بنی خبر چیز مرو مولے اس دا موجود دنیا کی ملو بچی روانا دا چی سوک لگیا دی مرو کے یہ ایدم پتہ رشتا چی من گولے مرو کے پتہ رکھتا سر سر حدہ رشتا ایسا لگی نیشتا بس ویرا دے خورو دنیا امن برقرار ہو جائے صحیح منگو اس سے فساد برقرار شکر ہے امن خدا ایک پتنی کی جرازی باو کم برازی نا امن مالا ہو جائے پیمانے بدل شکر نا پدر حدیث کیوں پیغمبر علیہ السلام یقبض العلم چی علم با قبض کیسی یو پر حدیث کیوں فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم چی دا علم دا قبض کولو معنی دا ندا چی دا عالم نا حاصل شب علم با اللہ تعالیٰ بیٹھا جو سڑے پر خجیب تاک عالمی او دا من سینے نبا خدای علم باسی ندا سے خبر نگا دا خلق قرب دمان نبا اللہ علم باسی دا سے خبر نگا حضور فرمائے ولیکنہو یقبضه بقبض العلماء اللہ تعالیٰ با دا علم قبض کئی فقبض دا علماء یعنی سے کم علماء دیا گا وہ وفات سی نو خلق کی بڑا دین پویا رازینا نو خلق کی بڑا دین پویا رازینا نو حضور فرمائی اس دا خود خلق یو ریکوائرمنٹ لکا دا قرآن پشان قرآن زمونگا تقاضا دا سخاق زمونگا تقاضا دا دستان سورا زمونگا تقاضا دا ڈریس زمونگا تقاضا دا دنگا رنگی دا علم و دینی مسئلہ اگر بان ازان کو یوز لکھا چسنگی مشکل دا چنہ خوچانا بسا پوس کئی گا حضور علیہ السلام فرمائے اس پر دین پو یا خلق بنی اتخذ الناس رؤوسا جو حال نو خلق و بزان دا پارا جاہلان ملائن کری سوے زان دا ملائن کری جاہلان بے زان دا ملائن کری فسئلو اغین بتقوسون کئی وفافتو اغین بفتری ور کئی فضلو فخبلا با گمرا شوی و اضلو خلق با گمرا کئی فخبلا من روز دقی مرحلے نے کیلئی کسان دقا مرحلہ بس دقا مرحلہ نا ہر یو سرے دعوے لگی چیز مست دین بانے کوئے گا دبار جب کوئے گا مفتو پیلان نا لگی افلا یرون امانا تل اربا یا بین گوری چی مونگا پس کا اسم کتا نن خسوا من اطرافیا کموتا دا اطرافر دینا افہم الغالبون آیا تا کافران فتا بانے غلبنا تم کی جی قطعنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا اللہ تعالیٰ وی تمہارا اس کے دیر پارے چی غالب کی گئی ونی بانے تو دیر پارا نہیں چی دیو تبان غالب کر دی نو دا دودی مغلوبی دل اس کا غالبی دل تو دین دوی عذاب دوی دل پارا سنگر قل توقع آیا انما خبر دادا انذرکم بالوحی چیز تاس توام اندر کوم دو وحی پاسا تو دو وحی بنیاد باندے دا چیز تاس توام دا دوزانا بھی خبر روی جو رکلی دا خبر چا طرف نکو دا اللہ طرف نکو ولا يسمع الصم الدعاء والله تعالى وي تقوى الوحي فاساس باني دا وارنينغ وركي خدوي تا تا وغولي نكي دي دي خبر اثر پہ اول نشتا نو اللہ تعالی فرمائی تا کان نی دی دی کڑو تا خلق چلی وئی باغد خبر اثر دک نی کرے اوری نا ولا يسمع الصم زمون یو بولی شو خدای یو بخی سپنگی رہا ہے صحیح متعلق دا مشہور ہوا ویدو در چی ملاقات کرر سی نو یہ دیبر تا لگی آشی دیبر تا لگی آشی نو یہ پوری یو گھنٹا بر تا پل بیان دکی چیسا خبری بھی نو یو گھنٹا بے در تاو کیا تا موضوع چی بھی صحیح نو تا تور تا خبر ہے کہ نو تا پک کی آشی نے نظر آوانی نو پوس کا کی تھی نو بس یہ دیبر تا لگی آئے نو آتا جو آئے وَلَا يَسْمَعُ سُمَّ الدُّغَاءَ آنَاورِ کُن سَرِ الدُّغَاءَ آنَاورِ کان خلق الدُّغَاءَ بَلَنَا اِذَا مَا يُنْزَرُونَا چِكَلَا بُوِ تَوَامِنْ وَالْقُولِشِ وَلَئِن مَسَّتُمْ نَفْقَتُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ وَلَئِن مَسَّتُمْ اَوْ كَشَرِ اُرْسِ رَجَيْتَ نَفْقَتُمْ يَوْ لَگَيْسَا يَوْ پونک يَوْ پوکی يَوْ بلو نفقہ مانا يَوْ بلو کچرے اولا تیل دیتا یو بلو یا یو بکے من عذاب ربکا دا عذاب ليقولن ليقينا ذي بچي ويا ويلنا هاي هلاك شو انا كنا ظالمين يقينا منك ظلم كوروكي زكاة الله تعالى في يوم بلوور كي نبس يوم ذلك الله تعالى ولي شلس قلنا كنو قلق يوزينا قلق كنو قلق يوزي يا ويلنا انا كنا ظالمين ونضع الموازين القسطة ونضع الموازين القسطة امون بلقو الموازين ميزاننا تليو سكيرنا القسطة بإنصاف دفارة منبا التسكين لقو كم ده قيامت كي قيامت كي بسكيرنا لقو القسطة بإنصاف دفارة ليوم القيامة بورز دقابة فلا تظلم نفس زيادة بنشكور انسيو نفس برشي زیادتی ہے بہت سرم نشکو رہے اگر بدا سکیل بھی لیکن جونر سکیل کی بمصر خطا مطاوی اللہ والا سکیل کی سا خطا مطا نشتا دیو کس طب ہم چاہتا رہے ہیں کہ نہیں فلا تظلم نفس شیعہ زیادتی بنشکو رہے اسیو نفس را لفو دیو و انکان مستال حبت اکچر ودا مرزد مستال حبت پانداد دیو دانی مل خردل شرشم پورے شرشم ہوئے پورے ہوئے شرشم شرشم مصر کوئی دا عمل دا پاندا دنے و دانے دا شرشم اتھینا بیام با اقوم راور دا حساب دا پارا وکفا بنا حاسدین اکافی اونگا حساب کرو کی وائلکان مستال حبتن اکچری ودا عمل دا مستال حبتن پاندا دنے و دانے من خردل شرشم اتینا بیا منبرا اصطل قدیبانی وکفا بنا حاسبین اکافی منگئی صاحب کون کی ولقد آتینا موسیٰ و حارونا ایقینا منگ ورکڑو موسیٰ و حارونا الفرقان کرائیٹیریان فرقان کرائیٹیریان یعنی یو داس محق چی اغیبانی دروا و ناروا دجائز او دناجائز دجینون او دفیت دجینون اور پھر پتہ بھی نہیں گئی اس طرح سے وہ پینی آلتا آدھے سٹورنوں کی نار سرور کو پنوڑ بانے رہ سلا نوارتا پہ دیتا محق ہوئی صحیح ہوتا محق عربی کو کہی فرقان صحیح ہوتا فرقان چلی بانے تم اکثر معلوم ہے یا فیس معلوم ہے اللہ تعالیٰ فرمائی کہ کم پیغمبر نے جمع کتاب کو کہتا فرقان ہے نہ کرائیٹیرین دے ہاں ضرور شیخ تیرام تو اللہ علیہ فرمائی ویدار اللہ را لے کرے کتاب جو سڑی ہوئی ہے اور جو سپی ہوئی معلوم ہے شدار سڑی لی تدا بگر اس بیجوے لے وَلَقَدْ آتِنَا يَقِينَا مُمَرْ قَيْدِ مُوسَى وَحَارُونَ تَعَلْ فُرْقَانَا فُرْقَانَ کرائیٹیرین یعنی تورا وَدِيَاً او يَوْرَنَا وَذِكْرًا او ریمائنڈر لِلْمُتَّقِينَ مُتَّقِيَان دَفَارَ اچھا خدا ہے میرے جن جن اس متقیان شکتی الَّذِينَا كَسَانْ يَخْشَوْنَ رَبَّوْنْ چِيَرِيگِ دَ پَرْوَدِگَارْ فَلَّا بِلْغَيْبِ پَتَنْحَيَئِ كِي بِلْغَيْبِ مانا پَتَنْحَيَئِ كِي چِكَلَ دَي پوشیدَئِ دَ نَظَرْ هَرْ چَانَا دَ نَظَرْ هَرْ حِصُو كِي نَوِنِي خُدِ بِيَامْ وَائِلَيْشَنْ نَكَي دُرُوغ نَوِي خِيَانَتْ نَكَي غَلَا نَكَي زِنَاكَارِ نَكَي بِچَاسَ دُوكَ نَكَي اگر چِ برسو كِي نَنُوڑ كَي انبینی انفیل کہہ دے داغا دوکا خورتا پتہ داغا دوکا کو تلے پتہ چیزا زلی گیاں ڈیسپشن کو کرپشن میں کہیں ولی اللہ نے بینی اللہ تعالیٰ فرمائی اصل متقی گا دے الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ آكَ فَانْتِ يَلِيلَ فَرْوَدِكَ عَبَلْنَا بِالْغِيْبِ چِكَلَ قُوشِدَ دَ مَخْلُقْ دَ نَظَرْنَا وَهُمْ مِنَ السَّاغَتِ عَدُوِدَ قِيَامَتْنَا مُشْرِقُونَ يَرِيدُنْ كِدِي وَهَذَا دَا قُرْآنَ ذِكْرٌ مُبَارَكٌ دَا قُرْآنِ كَرِيمٌ ذِكْرٌ دَاوَمْ يَوْرِ مَا يَنْدَرْ دَي مُبَارَكٌ مُبَارَكْ دَي كُلُّ مَنْ تَعَلَّقَ بِهِ ہرا قصوک مبارک ہے جدے قرآن سر تعلق پیدا کر مدلہ توری کا قرآن سر تعلق مختلف و حوالو سر دے دے ایمان تعلق نمونگا تولو دے وصرت ایمان مدے نمونگا برکت والا خلقی ذکر قرآن بانی ایمان بانی قرآن بانی ایمان مراوڑ ہے نمبر دویم دزدکول تعلق نمبر دریم دا تلاوت تعلق نمبر سلورم دا حفظ تعلق نمبر پینزم دا معنی و تفسیر تعلق نمبر شپگم دا شخصی عمل تعلق اور نمبر وم دا د تنفیز او د نفاظ تعلق دسه د نفاظ او تعلق لا بلین سه لا بلین نو صلی الله تعالی فرمای چې په کوم فیل کې هم او دې قران سره تعلق پیدا کړ ته یقین ومنه ته مبارک سره ته یقین ومنه الله نظر کې مبارک سره وَهَذَا وَذَا قُرْآن ذِكْرٌ دَا رِمَائِنْدَرْ دَي مُبَارَكٌ مُبَارَكْ دَي رَانَ سُوچِ دَي قُرْآن سَرِ تَعْلُقْ دَي اَنْدَ اللَّهُ دَا قُرْآنُمْ نَادْرِ کَرِ دَي اَفَا أَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ آیَا تَاتُ دَ دِي قُرْآن مَنْكَارِيَانْ يَي دا دا سا کمون سادا پختو کی کہتا ہوئی چی دا دم دا برکتون شے دے تر دین انکاری شرم در دے اللہ تعالیٰ وہ افان تم لو منکرون ندی دمرا بہترین ریمائنڈر نا چی چاو سا تعلق پیدا کو ناغلے برکت ورکو پھر دین انکار کے وَلَقَدْ آتَيْنَا يَقِينًا مُنْغَ وَرْكَرَوْا ابراہیم علیہ السلام و سلام تا رشدہو رشدہو مچورتی رشد مانا مچورتی پوہ ہے مچورتی پوہ ہے یقیناً مونږ ورکړو ابراهیم علیه السلام ته رشدو دا هغه رشد او پویا من قبل مخکې له دې نه یعنی مخکې د قرآن د راتلو نه ابراهیم په حیث د پیغمبر تیر شوی دی علیه الصلاة والسلام الله تعالی فرمایي هغه ډېر مچور سړی و څنګه ډېر پوه سړی و یوه ولقد آتینا یقیناً مونږ ورکړو ابراهیم ته رشدو د مچورتی من قبل مخکې د پیغمبر نه تو ہر پیغمبر چی دار پیغمبرین مخیم دیر پوہان سڑے گی دا پا ذات بانے اور دا پا شخصیت بانے سو گتن ہو جاتے ہر یو پیغمبر چی دے ضرب المثلی پر خبر خیر کرے دا دا کیریکٹر دا سی بھی چی خلق دبانے گتن ہو جاتے دکھا چی اللہ تعالیٰ ٹیک کیا کئی اللہ ایسا کہیں ٹیک کیا کہ ہی ہیز ٹو بی دی لیڈر آف دی ورلڈ اور لیڈر آف دی ہیومن بی چی مستقبل کی بجے نے انسانیت قائد بھی دا انسانیت لیڈر بھئی نو اللہ تعالیٰ ٹیک کیئر گئی کہ رد پزاد بانے صداف پیدا نشی ہے رد پزاد بانے صداف پیدا نشی ہے دقا وجہ چھ پیغمبر علیہ السلام کرنے لنبنے دعوت ورکو نو دعوت ورنے کرن دے بلکہ پیغمبر علیہ السلام لنبنے پر سنویس کلنے جوند اگئی تولان دے گا فقد وجدت فیکم غمرا من قبلہی افلا تاقلون تاسولا قلمن خلقی ما تاسو کی سنویس کالا جوند پیر کہہ دے زما بچپن تاسو قتل دے زما ٹینیجر لائف تاسو قتل دے زما زوانی تاسو قتل دے زما قوت تاسو قتل سرویت کالا پورا خسنی میں اٹھولی مرحلی تیش نوالتے حل وجد تمونی صادقا ام کاذبا دے سرویت کالا کے زما متعلق تاسو سو فکر او سو تصور جوڑ لے چی دا سنگ پڑے دے ٹولو پیو آواز ورطا ہوئے بے وا وجدنا فی کا الا صدقا منگا بغیر دا صدق و امانت نا د ټرس او د رښتینوالي اتا کې بل شي نه ده کتلې موږ خو تا ته دې وایي الصادق الامین وایي څه وایي درته الصادق الامین وایي نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته ښه اوس هم یې کله ما دروغ نه دی ویلي څه مو خیال نه کوي اوس څه خبره کوم دا به دروغ وي نه هغه تا په نیچر کې نشته د دروغ وینا تا په طرف کې نشته نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته که زه یو غایبانه خبر درکړم چې تاسو نه یې واقع او زه درکوم نو تاسو به هغه تصدیقوئ ای وی دروغ نه وایم کې نه مې تصدیق تا چې دروغ نه وایې وې کله وایم چې دې غره ده شانه یو دشمن تاسو باندې حمله آور دی صحیح فن نجا ان نجا د خپل پروټیکشن او د حفاظت فکر وکړي د خپل پروټیکشن او د حفاظت فکر وکړي نو تاسو به زما خبره ومنئ ای وی یقین نه ومنئ ځکه چې چېرې دروغ نه وایې چې تمو یو خبر راکې چې د غره شانه دشمن دې تاسو باندې اٹیک کړي اٹیک یې شروع کړل دي او تاسو لا پکان نه کوئی ځان بچی یقینا به منو نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته نو اوس د خبر کوم چې قول لا اله الا الله تفلحوا لا اله الا الله وای چې کامیاب شي لا اله الا الله وای چې کامیاب شي قول لا اله الا الله تفلحوا دې دې له کړه دې اصله په کړه ده دل مسله نو کړه کړه راځي قولوا لا اله الا الله ما وسمعنا تفلحوا لا اله الا الله واي چې کامیاب شي بس دا خبر قول چې ټول مخالف شي او خپل تر ابو لهب هغه په ګویا د ګټ گزارو کړه چې کی گزاره وته وي تب لك ان هذا جماعتنا هلاك شي تم دې لپاره جمع کړی هلاك شي تم دې لپاره جمع کړی نو هر یو پیغمبر دا د پیغمبرین اولان دی اللہ تعالیٰ دل دا سے ٹیک کیئر کریو چیدے رول مادل دی وَلَقَدْ آتَيْنَا عِبْرَاهِيمَ يَقِينَا مُوَرْكُرِ عِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَا رُشْدَهُ دَدَ مَچُورِتِ دَدَ پُوِيَ مِنْ قَبْلُ مَخِّرَ دَيْنَا وَكُنَّا بِعَالِمِينَ اب ہم جو دے بانے علم لرون کی منگا ابراہیم بانے پوہو چیدہ دیر پوہان سڑے لے من پا دبانے علم لرون کی اذا قال لي ابي يا كعاج دوري بلار قلتا وقومي قو قلتا ما هذه التماثيل ويسري دابتا ما هذه التماثيل دابتا دابتا ما هذه التماثيل جمد التمثال دسشي التمثال او تمثال ستيشو دوري ستيشو ستيشو ها مجسمة ما هذه التماثيل ويسن هي ددا تماثيل او داسته جو بوتان التي آغا انتم لا غاجفون چتاس دیتا پارا جے دیووٹ جے آکیت مانا دیووٹ جے چتاس دیتا دان وقب کرے دے دے دا دا سشے دے دا سشے موسیقی تمانا تا پوسو کچھ خدای سشے دے مزبر تا شروع ہوگا د خدای صفات ور ته بیان هم دغه نظر په ځمکه سره بیان هم ابراهیم علیه السلام دی ته پوسه کړه دا به تاسو دي تاسو شه صحیح نو سره ته په دې څه پته نه شه دي صحیح هغه به اور واحد باندې روان څه باندې روان یو ټریډیشن ور راغی د نکان پلارانو زمانه نه او هغه ما خبر وکړه قالو دوی وجدنا آباءنا مونږ لیدلی وو مونږ لیدلی وو پلاران نکان پر لحاظ دې بوتانو عابدین عبادت کوونکي بس نو من کا پتہ نشتا خو زمون پلارانو بدا شکار کو زمون گا نکان بدا کار کو جو دے مجھے سمو عبادت دیکھو قالو ابراہیم علیہ السلام لقد قلتو یقیناً تاسو آباؤکم اپلاران نکان تاسو فی ضلال مبین پیو دیر اشکار گمراہی کے پراتے تاسو پلاران نکانو گمراہان ہوتا سو گمراہان نو سے داغی نوی کہ تاسو پا خکارا گمراہی کی گمراہی بھی غلطا ہے گمراہی سری گمراہی لار خطا کرے دا نوچے لار خطا کے دا بھی غلطا ہے ناغی ورطین کہ زمون دا گمراہی بھی نو راست راہی سے شہیتا فرشتا تاسو رسا حق تا قالو دیور دوے اجیتنا آیا تارا اولد موتا بالحق سنشتیا و صحیح خبر ام انت من اللہ بیر اکنا صرف موسر مسخرے کے صرف موسر مسخرے کے کرنا تاسر لبی مقابلہ کے سخا خبر اشتا ہے صحیح بعض اوقات خدا سے بھی چیو سڑے دا بلکار تا خطا ہوئی مخبر و فرم سے صحیح کار نہیں صرف بلکار کوئی چرا سارا کار والا دے وی بادشاہ وی پکچر صحیح لکھر یو آرٹیکل نالے پا سکوئر کے پاریانا چوکی لگو سمجھا لگو آریانا چوکی پا کابل کیوں لگو او دعوت ورک ورسلے ہو لکل وی پدی آرٹ کے چکم کو تاہیدہ پروفیسٹر نا آگے بانے سر کلم بانے مار کو کئی نو بس کچھ سکبہ پا چوکی ریدت صحیح نو بس چاولا پا ہوت مار کو چاوی جا پوزے پتا جوڑا چاوی اس طرح بس مڑا کو لارس تیرا نوا چی پکچر میں چی خاطر ہو بس تش کا سنو چرکہ یو اختبہ کی صحیح نو چی گنی دا صحیح رسلے دا صحیح رسلے نا آگو وزیر اعظم کہو یہ میں سر سے با ہوتے ہیں وی دی ما تک دیر نازو پا دیر پل فن پانے چیز دیر خان ارٹیسٹ ہے خود دا خوزار و رضوانو سڑے نی دا دی فیلڈ کے ما غلط کری چی قدم نہیں کرے سکر دی پکچر کے خوچہ ہے یو دائر دیر پر چی گنی دا صحیح دے تو دے خطر اگر پیدا انسانی مزاج دے جیسے شریف انسانی مزاج دے جو جیو بل آر جوڑ کے لئے کو گوی ہوگا جو دین خطا جوڑتا خراب جوڑتا ناو خراب جوڑتا سیو کرو خراب جوڑتا وی اس پر سر اولی کا چپدی کی غلط زائی چھے غلط زائی نو اگر مار کئی خو مار کولو سر دے آگے کریکشن ہوئی کئی جدا بسنگ کریک کی صحیح اور کریکشن با بیا دے ججانو کمیٹائی توڑان بھی کیجی نو کاغا غلطی نو متعلقہ سڑی بلا سکتو متعلقہ سڑی بلا سکتو لا سبرے کرو نو مڑا یو رز بندو دے مرز بندو نیاش تیرے سے چاک کلم راوانا سکتے خلائے والی سکتے لا سبرے کرو صحیح حسنہ جی مندو جی دا وجہ خطا جو سے دا داد جو دل پکار دی ادھا آرچستانو دے جج کمیٹی کاغی ویچن دا خطا جو کہ لا سکتے راوانا دیکھا صحیح مدار انسانان مزاج دے د تسلید لپاره څوک نه کیا تغلیب لپاره یو پیدا دی صحیح نو الله تعالی اوې چې قالو دوی وځو اجیتنا بالحق آیا قام ترا تل کړی دی پس یو حق او رښتیا خبره ام انت من الله دی اکتم صرف مسخره کی قال او ابراهيم عليه السلام د مسخره واله نه د مسخره نکو قال او ابراهيم عليه السلام بل ربكم بلک استاسو اصل رب و مالک رب السماوات والارض اغا رب دا اسمانون و جزمک دے اغا اللہ فطر اللہ چلا اسمانون آزمک پیدا کری دی وانا خلا بالکو عزف دے خبر بالے من الشاہدین دگواہی ورکون کنے زنا شہادت ورکون چرکون کائنات رب اکیو اللہ دے چچا دا اسمانون آزمک پیدا کری دی صحیح پوزداخل ورطوبی اور پس یہ دیمہ خبر ہوتا ہے ایدے ٹریک مانتے ہیں وے وقت اللہ زمان قسم اللہ بانے لاکیدن اصنامکو چیز استاس رضی بوتانو عردی مجسمو سا تدبیر کو اکیدن نمانا تدبیر کو من تدبیر کو کس مکی دیش یو تدبیر دارے چکوٹے کو نہیں ادین تدبیر ادا کو چیزی کمزہ خطا دیا ونگتی کو صحیح میں ابراہیم علیہ السلام لفظ بھاسے ہوئے صحیح چاغی دی شاید کی دا سڑے دے دا اللہ دا ربوبیت ذکر کئی اللہ دا ربوبیت ذکر کئی دے بزمون دی بوتانا کیوں دے خکر اکشن کی سبو کی دا بیادر شیستا کاری بیا با کار اس خدای تا پا کار کولو بانے وقت لگی بیا با ٹک پٹک را رکھی کدر ٹک رل بیا با ٹک پٹک را رکھی وَتَلْعَيْ قَسَمْ فَاللَّا لَا كِيدَ النَّازَ تَدْبِرْكُمْ أَصْنَامَكُمْ دِي بُتَانَ اسْتَاسُتَ بعد ان تولو پس دعا غے کہ تاسو گردے مدبرینا شاکو ان کی یعنی شاکو ان کی مانا when you will go out I will do something تاسو کرا سکی کی نہیں ارے دائی اور از معلوم ہوا دائی با نیشنل ایگزیبیشن تطلل دا خار نا باہر تو پاہو رب با اسو خار کی نو خار با مکمل خالی ابراہیم علیہ السلام بے غلیر خواہ پر چنو جیدہ اسو بنی آرام سر بدیو یو خبر والا نو اس دائی دا ایگزیبیشن رسی ہوا بے نمائش را دے تاس نمائش وائی بے نمائش را دے وار نو دے اتنو لڑل بلدہ اللہ تعالیٰ واقعہ ذکر کری دا سورہ الصافات سورہ الصافات درویشتہ میں پارا کری آیت نمبر 83 والے وَإِنَّ مِنْ شِيَتِهِ اَيَقِينًا مِنْ شِيَتِهِ پیدا مکو آیت نمبر 83 دریتیا وَإِنَّ مِنْ شِيَتِي أَيَقِينًا دَدَلِ بِنُوا عَلَيْهِ سَلَامُ نَوْ لَإِبْرَاهِيمِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ سَلَامُ ابراہیم دے چارے ڈالی خلق پیغمبرہ ٹول دے یہوے ڈالی خلق بھی پیغمبرہ ٹول دے یہو حزب خلق بھی ہاں اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبِ سَلِيمُ زَكَتِ دَرَا تَلْقِنِ پَرْوَدِگَار پَلْتَا فَسَّالِمْ اَوْ سَيْزُ الْسَرَ اِذْ شِرْكَ اِذْ بِدَاتِ کس گندشے دے ابراہیم پر رکھے نو اللہ تعالیٰ وہی دے زلو قلب سلیم بدن سلیم مانا چی بیماری پکی نہیں زلو سلیم مانا چی ہش گندگی پکی نہیں اذ قال لی ابی آتا چوئے دفلار پلتا و قومی اپنو پلتا ما باتا بدون دار سشی بادت گوئی تا تو اعفکن آلیتا در درور خدایان اعفکن افق مانا فیبریکیشن اف مانا فابریکیشن دزان جوڑ شیو خود ساختہ فرسی کو دزو خود ساختہ اف کم آلیتا آیا خود ساختہ خدایا دون اللہ پا مقابلہ دا اللہ کی تو ریدون اتا فگوار فما ظلکم برب العالمین سخیال دستا تو رب العالمین مطالق شد اللہ مقابلہ کی دا خود ساختہ دوم رخ دایان مجھوکڑی دی رب العالمین مطالق متصور سدے فنظر ہاں اگئی ورتے ملا دا خبر کرے دا سبا زمون گے ایگزیبیشن دے تبرا سر زی تبرا سر زی نو دا خلق دا ستارے کیا کیونتے ہیں دا دغا خلقو دا دی زیادہ عقیدہ بس طور بانے وا سبا نے وا طور بانے وا دا بازی پروفیسران صاحبان ناسی کو کچھ بات بانے پاکستان کی لیری ٹھیک ہے پاکستان کی لیری کنی نجومیان بھی ورتا نجومیان بانے بس طور خبری اکثر نوجوانان یا غریبانان روپئے نغت نه غوالي ادا ته لاس له ګوري بیا کتاب او یو ور سره مرغی نه مرغی باندې او پان عمره واخلي اته لاس له ګوري ان بس نوجوان سره چې دار واده شکر کې وخت الله دا وي چې تا قسمت کې خدري خود صحیح ها نه غوږ نو اته پوښتنه کوي نه غوي دا سره صحیح ویږي صحیح او ایسه مودره تکلیف دا بیروزګاری هم نه بیروزګاری په سړي مخ ته معلومیږي چې جرم کې وړي تکتو دنا پاتې راځي چې باید نو روزګار نشته ځکه ته باندې ټینشن دی صحیح نه او ته بیروزګاری دا ورو نه بتیر شي او ډیر لویه فراخي در باندې را روانه ده بیا باندې نوکران باندې ورسره روانې نو بل څه شي چې کې صحیح نه غرفاسي هغه له ورکی د عربو یو مقوله ده وکړه بل منجمون ولو صدقوا نجوميان چې سوې دروغ دي اگر که باز او کاته غوښتي امشي هغه خاص یو پرځه کې خبر روانه او شامراله دا وې ما تا غو نجومي یې وکړه صحیح او حدیث کې د پیغمبر علیه السلام فرمایي من اتا کاهنا او نجاما او عرافا وصدقوا فيما قال فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم سوچي سوت سے اندر آگے کاہن وی ولتا یا سوک راگے نجومی تا ستوری سوئی او عرافا لاس والا تا لاس کے ادا کر خجد دار دیر لوی دولت صحیح پیغمبر علیہ السلام فرمائی چھو سہور تا مستقبل سے خبر ہوگا او دے تصدیق ہوگا نو دا سڑے کافر شپاغ بن چکپ محمد رسول اللہ نازل لے ذکر دا مستقبل خبر ہے خیوان چاہتا معلوم ہے اللہ دا معلوم ہے مستقبل خاص اور سفلہ خان خد الحمدللہ در سر بانی اختلیس تینا مالدار ہوں دے زمان کوتان کی داس مشہور ہے وہی دا سر کے بچہ اسلاح سی کتا اسلاح ہوئی کتا دا روڑے شتا دوڑے ہوئی اسو ہے اسے اختلیس خارو گنجے گنجے گنجے خلو بل شہر دیتا ہوئی روڑے صحیح نو سیدا سر روڑے شی نو مشہور ہے دادا وہی مالداری کی ویسے کی وہی مالداری کی یہ سڑی تمہیں پوچھ رہے کہ دا خبر ہو کوئی دا سر چھ روڑے شی او سا سڑے مرد خدا نے وہ کیا بڑا سڑے ہو ناغا سر روڑے ہو دیر بد حالت ہو غریب بس پدا صدقات و زکاتو نو بانے ناغا ناغا وانی دا خبر ہو کڑا کوئی ہو درم ورک بدیر دا بانے ہو نو دریا دوچی مرشو گیتا ہوں ساری ہو نی نہ ابراہیم علیہ السلام پہ ہوئے وہ منہ سر پر ایگزیبیشن تزے نہ ابراہیم علیہ السلام دیر کوہان سڑے اللہ نے جو تم مچور کی پالک وانا کی ملا ہوا پہلا معصوم چ مچور صحیح نو ہر یو سڑی تبا اپروچ چکے نہ پاغا انداز بکے چ کم شے داغا کی دراز چ کم شے اغا کی دراز وہ دے یقین کو مستور ہوا نہ ابراہیم علیہ السلام داتے اسمان طرف تو کدا اے دیکھو گو دس اسمان طرف تو کدا میر نے کو سبانا جوڑا صلاح حسین نا جوڑا بین بیمار بین صلاح حسین بیمار بین نا جوڑا بین صحیح اس دائی کو بدائی یقین لگے چھ دستور نے معلوم کو خپل کیفیت دستور نے خپل کیفیت معلوم کو سبا پہ دائی انقلاب رات دون کے لئے سبا پہ اور دے ابراہیم علیہ السلام دے خبر مقصد داو چیارا بس رائی چھ مرگ وقت مخی تپروت تیرے مرگ کو بس بہانا گواڑی مرگ کو بس سبانی بلد دے کو بلد دے بلد دے کسبانی بلور بھی او کبلور بھی نو بلور بھی فَنَظَرَنَ ذَرَتًا فِي النُّجُومِ ابراہیم علیہ السلام یو نظر واچو سطورتا فقالا وَتِوِنِّي سَقِيمٌ زخو مریضیم نشن کری زمت نزائی خور اکسیوز گوڈ اکسیوز صحیح سکا اس مرد خدا شیر ہے کہ سڑی تو معلوم بل چاہتا خونو معلوم ہی گی اس کسی فلا خان سرو نیسا اوی اتنے کو دروغ وی نا کنی کوز دو ویلے ویچے بلو سبق چمانا خطا شا سبق لانا خطا شا سر پانے میں دردو صحیح نو اس منگ با کما تے مانا دردو کہ خدا جسے فلا خان سرشتیا ہوئی تا دردو ہوئی نا خود دیر آگے وی بس دو ما دا خیالو چھتا بل کدے سکرمنٹو تا نو سبق لانا خطا شا انہی سر احمد میں ٹیلیفون کو دے ٹیلیفون نک چلو انہی سر احمد میں ٹیلیفون کو او دیتا او داو آغا و رضو چھ پسام رہے تلے ویا گڑا لار گڑا اور دن دین کی راگل بھی سبق بھی نشے صحیح نو دا پتہ کو ورتا وچ اگر چے کو تاہین دا تو سبق کو مسے وے سبق سے مسے نو دلیم دا خبر والا دین دا پتون زر ہو ورا سوا تے شیر شاہ دے نظر سوا رہا کہ کنا خطائی کے نو بس نیک چینو تے رکھ ساو فنظر نظرتن فی النجوم دا نظر وا تو تور کے فقال اوی انی سقیم مریض ہوں لو مریض ہوں فتولوا عنه اغيوغ البيض الدنا مدبرين شاكرون كي روانسو شاكرون كي مانا؟ يلا روانسو فراغ الى عالم ابراهيم عليه السلام راغ راغ معنا جاء او ذهب راغ عربي کې راتلو ته وې تلو ته وې زمون شي څه وې دا نه تعالی قران په پښتو ویل دا ښه فراغ ان بس راغ فراغ معنا بس راغ فراغ الى عالم راغ الى عالم خدایا مرضیتا فقال نو دایمه دې خدایا نو مخ ته دوی تعالی نه شو د سپید دیشس دغه شي د سویډ نیشن مته درځي به اگزیبیشن وکړو نو ما دیګر ته براتل نو نه مطلب خپل مندرو ته ځکه مطلب نا کوم سینه چې ودا قبول شي دا د خدای مسه کړی دروځه قبول کړی دي نو په صحیح باندې خوراک شروع وکړه نو زړه دې تاسو نه سویډ پراتو ابراهیم علیه السلام چې راغی ابو تان ته تاسو یو پرینا ولې تاسو نو دې تاسو ته کام والی فراغ الاله فقال وته الا تاسو تاسو پرینا مالکم لا تنتقمونا تاسو خبرې ولې کوي مالکم لا تاسو خبرې ولې کوي نو صدقه خبره چې د ابراهيم عليه السلام ورته چې دنه زم زه بیمار یم تاسو ځای واپس پر سمه وتعالى قسم په خدای تاکید انا چې زب تدبیر کو مسنا و کو هغه بوتان استاد ته آیت نمبر 27 بعد ان تو ولو مدبرین پس دې چې تاسو ګرځي شاګرون کی پیدالک کا کمرہ کمرہ پیدالک فجالہم جزابا ابراہیم علیہ السلام و سلام دوئی ماں سے دخ دین والے سکر ماں تکلہ نا ماں پہ نکلہ ماں تکلہ زام سے رہی اسٹیج ہیمر راوڑا سوک و تمار توڑو ہوئی مونگو تپل کو آئیو تبر کو جدا شکے دے تبر بارے لرگی دے لیشی سلیج ہیمر کی دے گا بارے اس پر اپ لڑ اور سٹک بولو کہ اب پلک رٹ گئی پلک پور اپنا پاس رٹ سٹک خدا سے خلقا سے نہیں تھا پلک ہوئی سلیج ہیمر ہوئی رٹا فجالہم جزازا ابراہیم علیہ السلام بیمات الا کبیر اللہ مگر اغغت بتنا اگر صحیح پر خدا لعلہم شاید کی دوئی ایلے دیر روئی بتا یرجعونا رجوع کی چوز دوئی راشی ادا کی حیثیت گوری ابراہیم علیہ السلام نے let them ask of this big God چی دلوئی خدای نے تپوز کی شیطہ ویلی دفتر کیوئی دا کن چاو آئی تو کو باس بگ باس نو دے بگ باس پوڑا دے بارے عزت پا دفتر کے سوک انٹرپشن کی ایکشن بسو کخلی باس باخلی ذکر آگا سو بانی نیٹ طرف جاتے شوئے ابراہیم علیہ السلام نے let them ask the big boss فجعلهم جزازا دای ټول اماک الا کبیر اللهم مگر اغم مشر او غتنا لعلهم دید پارا چه دوی دتا رجوع کی اس دوی راہ لگی مجھے راہ دا چا خدایا خطر تک سب پہ پہنی قالو دوی من فال هادا چاہ کار کرنے بی آلے اتنا خدایان زمون سرا انہو لمن یقیناً تو ظالمان سخد قال سکستان ہوئی سمعنا فتن منبع اوریدی او دوان یو وقت نا مسلسل اغسرے بلے جاؤ قالو سمعنا فتن ویمون اوریدی دی او دوان یدکرهم چد دوی بیدیر ذکر کو چیوے دا سے شدی ہے دا بودان چیوے دا سے شدی ہے نہیں سکا گئی ترکم بیمارہ دوا دی صحیح یمون دا غزوان اوریدل چې دا فکر بیږي قالو سمینا فتن نو کله صحیح خلاف خبرې جمع کیږي چې کله اکشن وشي نو هغه کیپچر کوي چې انټروګیټ زکه هغه بنګیا قالو سمینا فتن و مونږ اوریدل او ځوان یو قال له ابراهیم چې ویل شي هغه ته ابراهیم قال نو حکمرانانو وي چاوي حکمرانانو وي فاتو بی علا آیون اللہ سے ویر آولی ابراہیم علیہ السلام علا آیون اللہ سے اڑوان دے اس طرب دا خلقو تا چل تیرا آولی دا خلق اس طرب تا اڑوان دے آولی صحیح برنگ ہم تو جسٹس لکا مونچ ترم استعمال ہو لعلہم یشہدون دے دا پارا چنا خلق گواہی کیوں کی سکو بچر تک گواہ کو پیدا کیوں کرا پیٹ گواہ نہ دی کرا دے انسو سی پیر گوانی غی ارد گوائی نحاتی بھی صحیح اغیر جیس خبری مبری بلا غیر آف it means that he has done it عظیم ہوتے ہیں. قالوا أأنت فعلت وسرائے اس نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نذیت نے پوچھ وے أأنت فعلت آیا تا دا کار کر دے ہاں دا کار بے آلیا تیرا خدای ان زون سرایا ابراہیم او ابراہیم قال ابراہیم علیہ السلام وے بل فعل بل فعل تو گور دے باندې وقف نشانی دا سبب یعنی اسباب دے. قال او ابراہیم علیہ السلام بل فعل کون کی کڑے رہے دا بل فعل مانا سر اے ڈوئر ہیز ڈن اٹ چا کڑے زکر ابراہیم علیہ السلام درو کو نشوے رہے یہ بل فعل کولو والا کڑے رہے چا کڑے کولو والا کڑے رہے. قال او ابراہیم علیہ السلام بل فعل کولو والا کڑے رہے کولو والا او مانت تپوس پہی کبیر ہوا دا بگ باس دا ولار دے پس ارو تپوس کہ دوی نا امکان ہو ان کے پور کبھی خبرے کوئی سی اس کو خبر نہیں دی پورے چا لاس ماتے چا پوز ماتا دا صحیح چا سر ور نہیں دے دے چا پلگا مت شوی دا نو کو دیو کو دوی تپوس تے کہ نا دے تو وی الزامی جواب سنگ جواب الزامی کہ سڑے دا سٹک کی چاور میں خبر نہیں ہوئی ابراہیم علیہ السلام کہے کبیر ہوا دا بگ باس کو ٹک ٹاک ولار دے صحیح ادا نور بلک نہ جی خلا سے مات کرے چا پوزا مات کرے چا بوش لے دلے سے کہ مجھے یو دا بوش چلے بل دے وہ صحیح کبیر ہادا وی بٹ دا دے ولا دے فسنوں تا پوز کے دوینا ان کان یم دے کو کدے خبر کولے سی کرے خبر کولے سی فرجعو الى الحسین بدی دو معنی جی ما تر تبورے فرجعو الى ابراہیم کی خبر ہوتا فرجعو الى انفسهم دو یو بل خدا سب کتا ہے سو سجر دے خبری جواب ہوئی دو سو نوی دو یو بل خدا سب کتا ہے سکر خبری خدا جواب ہونا فرجعو الى انفسهم دو یو بل خدا کتا یو مانا ادوی مانا فرجعو الى انفسهم دو زان تا کتا ہے سیو کتا زان تا کتا زان تا کتا مانا ملامت زان تا کتا مانا ملامت سرگی تیجی فرجعوا الى انفسهم دين جوبرا ظافرت آيان ازان تهو قتل فقالوا زبان حال سرهوی سرهوی زبان حال سرهوی زبان قال سرهنا فجب نوی حالت دا خبر سکارا کولا اشارت سرهو دوسر کولا فا اشارتنا بس دوی اغناس تا دوی خبر دلیلو چلی اشی ایمیٹ کری فقالوا دوی انکم انتم الظالمون یقینا تاسو ظالمانی چرا دا سے خدایا نے عبادت تو ہوئی صحیح خبر نہیں بولے پر زان ڈیفنس کو پریدا پر رپورٹ نہیں سی درد بولے صحیح کمپلینٹ نہیں سی بولے صحیح ثم نکسو علا روزے اب بیائے راو جد کر سر نقبل دا سور اس دا دویا مانا زکا سیدا چھے فرجعو الان حسین ما تا بولے گا کیفیت مانے پوشے فرجعو الان حسین دوی زان تو قطر یعنی سرونے ٹھیک کرے گا زانتے ہو قدر مانا یعنی سرونے ٹھیک کرے گا ملامت شو چھے یقیناً مونگا ظالی مانیا صحیح اسمنو کسو علا روز بیائے سرون رو چند رہا سمنو کسو علا روز بیائے سرون رو چند رہا ابراہیم کسو ہوئی لقد علمتا وی تا تخفتنا ما هاولائی انتقون چی دا بوتان خبری نشی کولے تا تا کوئی پتر چی دی خبری نشی کولے ٹھوڑ چاڑا گانی قال ابراہیم علیہ السلام افتعبدون آیا تاسو بیا عبادت کوئی من دون اللہ دا اللہ مقابلہ کی ما دعا عبدانو لا ينفعو کون شیئن چی تاسو فائدہ نشی در کوئی صدق ورنیو ولا یدرکم نتکیب در کوئی شی افل لکم دی رب مرکشا دن تباہ کرا ابراہیم علیہ السلام کو جلالی سڑے وہ سوال اور علیہ افل لکم تباہ شی نہ خیر در کولشی نہ من تکلیف دفع کولشی جارے کم مرض دوائی دا او فل لکم تباہی دا تاز پارا ولی ما تابدون من دول اللہ اد آغبتان دا پارا چی تاس عبادت کو ایک مقابل دا اللہ کی افلا تاقلون آیا پستا تو عقل نہیں استعمال ہوئی چی دا سی شیع بتا تس صفائی دا بدر کی دا قیمت پر اس کو دنیا کی دا خیر مشی در کولے تاس عبادت قیمت پتا مناسی تاس پتا مناسی دا قیامت پا تمام دے دنیا کی نا تعالی نفت دا کورشی نا دا ضرر دا کورشی قادو دیوئے حرکو اس حکمرانانو اگئی بس آڈر جاری کرا. قالو حکمرانانو اے حرکو اسود و ابراہیم پور کی وانسرو آلیتکم امدال قیفنایان اخبرو سر خدای دید پا رہی جی بندہ سر امدادو کیا رہی خدای نا سر امدادو کی وانسرو آلیتکم امدال قیفنایان اخبرو سر ارمن تم پائے یہ کتاس قبول کی حید دے گا ابراہیم علیہ السلام کی یہ اور دور او دم ردو اورو چھ پا اتیا گر دا شرعی گر دے دا شرعی گر دے ایتی نیچیز پا اتیا گر دا ریویس کی سوک آگے تپش ترانیز دے کے دے لشو نو دا دم رکھت اور چی جوڑ کو یوز دے پاو اور گرزو تو کی سنگا یو کہ سنگا اوہ اور دور نو یو پوہان سڑی پچھے ہوئے سرنگ والا جو تے مور ٹال رائی تا کم ٹال رائی وی ٹال والا جو کی یو اوگر نو آگر تنو بیو ٹیلے ورکو وی جس سنگا دا ٹال دا یعنی دا سکلہ ہوئے نو پڑے وقت نو دے پسی اللہ پر بورسی قالو اے تو اے حرکو سوزوئی دے وانسرو آلے اتکو او امتا چکے دما بودا وکلو کچھتا سکول کی اے جدے کار کرنا منگوے یا نارو او اورا کونی بردن شیخ و سلاما او پیس کل یخشا خفرید نکی یخشا خفرید نکی 72 شاہ ابراہیم اللہ تعالیٰ وی دے ابراہیم دا ہلاکت ارادہ کرے وا ہمنگ دے بگ لوزر تو کر گول او دغه غنه دا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دین آباد بے رحلت کو اور اگ الدفۃ الغربیہ ہاں ویسٹ بینک دا کم دا دا فلسطین ویسٹ بینک کا دا ابراہیم علیہ السلام پل خار اروی ورتا یو آر یا اروی ورتا یو آر اور ہاں عراق بابل دے کاؤنٹی بابل مشہور دے بابل کاؤنٹی دا او اور دا ورکوٹ کلے دے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ورکوٹ کلے دے ان اور وی ورتا ان ما مرغلو تو وی مے دین پتہ وی دا ابراہیم علیہ السلام پختون خا ان مے زکہ پورا پختون چہ یار کری تو اور وی دا دے اور کے جوڑ دا ان کرے قل لا یا نار کونی اوے منگا اورا کونی شتا بردن یک و سلاما او پیس کل غلا ابراہیم پہ ابراہیم بانے وارادو بی کیدا او دیرادو کردتا کیدن دا حلا کورو و جعلنا ان مونگو گردر دوی الاخترینا دا دکنوزر و نجینا انجات مرکدلا و لوتا او لوتلا لوت علیہ السلام دا دو بارو ابراہیم علیہ السلام مچھر دورو حاران دا لوت تا غزویو لوط علیہ السلام دا حرام دی و نجینا و منگا نجات و کدلا و لوطا او لوطا الى الارض اللتی آغزم کتا بارکنا فیها چی برکتنا چولے و منگا آغزم کی نو دیتا ہوئی بلاد الشام سوئی ورطا بلاد الشام نو بلاد الشام دا موجود سیریا ندا بلکہ بلاد الشام لبنان دے داولی موجود لبنان موجود اسرائیل موجود فلسطینین اتاٹی طرح سے کمز مکہ دا سارا سینا طول سیریا اے بگ پارٹ آف عراق یہ علوہ ایسا دے عراق این اے بگ پارٹ آف سعود عرب دا صحیح چی پولیٹیکل یا ہسٹوریکل ٹرمینالوجی کو ارتا ہوئی گریٹر اسرائیل صحیح ہوئی گریٹر اسرائیل الکبرا یا اسرائیل العظما صحیح او ہولی لینڈ ہوئی ہوتا صحیح ہوتا ہولی لینڈ ونجينا ولوطا نجات والكمنتلا ولوطا الاسلام لا الى الارض التي آغاز مكتا باركنا فيها چه برکاتنا جوره ومنگا غزما جه للعالمين ده مخلوقات ده پارا ندو قسم برکت نوکتی یو ده غلاقه آباد ده رده غلاقه ده آباد ده رده ذرعیه ده پاسره لبنان ایر ذرعی ملکتی جاردن دا ډیر زرعی ملک دی فلسطین اتارٹی آلے اوپکلیر دا آلہ پائی کی گی آلے اوپکلیر دا آلہ سوائے دا سالہ سینانا دا سن رہ بولی جائیں چلے نو دا ذرعی اعتبار سرا دیر گرین علاقہ دا دیر رچ علاقہ دا نو یو پکی مادی اعتبار سرا اللہ برکتنا چولیو اور روحانی اعتبار سرا اللہ پکی دا برکتنا چولیو چھے دی ابراہیمی نسل سوار نو ذر پیغمبران اللہ پہ دو شکتہ کرائے گرین 14,000 پرافٹس from the offspring of Ibrahim alayhi salatu wa salam they were sent in the same area alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulih muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in allah barakallahu fi sadrina wa qawlina inna hadhihi al-qur'ana ma nasina wa 'allamna min ma ja'alna wa qadra wa na'lamu wa na'naha sallallahu alaihi wa sallam